Begin van maandag 10 juni. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Opnieuw heeft de politie in Ankara ingegrepen bij een demonstratie tegen de Turkse premier Erdogan. Met traangas en waterkanonnen werden betogers verjaagd van het centrale plein. Gisteren gebeurde dat ook al. In Istanbul treedt de politie veel minder op. Premier Erdogan hield vandaag 6 toespraken tot aanhangers in Ankara. Hij zei dat er ooit een eind zal komen aan zijn geduld. De premier haalde hard uit naar de betogers die hij vandalen noemt. De politie van Rotterdam heeft 2 jongeren aangehouden voor de diefstal van eindexamens voor het VWO, de HAVO en het VMBO. Het zijn een meisje van 18 en een jongen van 19. Ze waren eindexamenleerlingen van scholengemeenschap Ibn Galdun, waar de examens in mei werden gestolen. Ze zouden ze hebben doorverkocht. Om welke vakken het gaat, wil justitie niet zeggen. De politie begon het onderzoek na het uitlekken van het examen Frans. Dat moest daarom worden uitgesteld. In die zaak zat een man van 22 een paar dagen vast. De onderwijsinspectie wil niet vooruitlopen op de eventuele gevolgen van de arrestaties. Een oud-medewerker van de CIA heeft bekendgemaakt dat hij degene is die informatie heeft gelekt over een Amerikaans spionageprogramma. Afgelopen week werd bekend dat geheime diensten massaal informatie aftappen van gebruikers van Facebook, Google en Apple. De klokkenluider vertelt zijn verhaal op de website van de Britse krant The Guardian. Hij zegt dat hij niet wil leven in een samenleving waarin alles wat je zegt en doet wordt vastgelegd. De man verwacht in grote problemen te komen. Komende nacht stijgt het peil van de Donau naar verwachting tot recordhoogte in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Dijken zijn verstevigd om ervoor te zorgen dat de stad niet overstroomt. In het oosten en zuidoosten van Duitsland worden opnieuw stortbuien verwacht en zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Een Duitse tv-zender hield vanavond een inzamelingsactie. De schade van de watersnood wordt geschat op miljarden euro's. Het weer vannacht neemt de bewolking toe. Morgen breekt de zon weer door, maar in het westen en noordwesten kan het bewolkt raken. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Jan Heemskerk. Foutje van de kabouter. Hij zegt nog zo, nee, we hebben de jingle aangepast. Tuurlijk hebben we de jingle aangepast. Tuurlijk hebben we... Jan Roos toch op vakantie, Jan? We hebben de jingle aangepast. Nee hoor, geen probleem. We draaien gewoon de jingle zonder Jan Roos en Jan Heemskerk. Gaat hartstikke goed, prima, komt dik in orde. Jan. Hoef jij er niet doorheen te lullen. Nee, prima zo. Kom nou, op, Jan. Welkom bij Echte Jan en de Ruis van Poon. Mijn naam is Jan Heemskerk. Mijn naam is Fred Siebelink, zeg maar Jan Siebelink. Godsamme, Jan Roos is toch altijd genieten van een welverdiende vakantie. Dus vandaag weer een spetterende aflevering met Fredje Siebelink. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejan en je kunt inbellen voor Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, luister goed, ontsla per direct alle graaiers in de zorg. En Echte Jan, dat ben je, of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus word je ontslagen als aanvoerder van Oranje, omdat je te belazen bent te werken aan je conditie. Liever met je design-echtgenoten de winkels van Istanbul leegkoopt en jezelf volpropt met Turks fruit, zoals Wesley Snijder, dan ben je een ontzettende Johan Jan. Zo is het, Fred. En laten we even kijken wie er deze week nog meer een Echte Jan of Johan zijn geweest. Fred. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Nou, ik begin even met mijn goede vriend Bo van Ervendorrens. Ik heb dus niet echt zeg maar, de beste kijkcijfers bezorgd waarvoor ik ooit gehaald ben, 4 jaar geleden. Maar ik blijf daar, ja. Ja, dat onze Bo malle boekjes over het vaderschap uitbreekt, is tot daaraan toe dat hij alweer in de gracht springt om publiciteit te krijgen, kan ons het schelen. Maar dat hij zijn contract met SBS heeft verlengd om een showbiz nieuwsprogramma te gaan doen, vinden wij een misdaad tegen de menselijkheid en de goede smaak. Bo, je bent een onwijze Johan. Jammer! De president. Some of the hype that we've been hearing over the last day or so. Ja, nee, hij was de president die Guantanamo Bay zou sluiten en de privacy van de burgers van de Verenigde Staten zou borgen en ook voor een nieuwe wapenwet zou zorgen en healthcare en allemaal andere lieve dingen. Maar hij is dus eigenlijk de man die de hele wereld afluistert en dus geen haar beter is dan zijn achterlijke voorganger. George Bush Obama is de Johan van de week. Nou, dat mag je wel zeggen. Die zag ik niet aankomen. Jij wel? Nee, ik ook niet. Dit is echt wel heel erg. Raar nieuws. Nou ja, goed, we gaan er zo nog even veel over verder met onze hoofdgast. Over wie later meer. Maar eerst nog even naar Halbe Zijlstra. Als het de toestemming zou moeten hebben van de heer Samson, dan zou het wat saai worden in dit land. Zo is het, Halbe. Meer bezuinigen. Prima, zegt die Halbe. Maar dan eerst kort op de uitkeringen, de toeslagen en de zorg. Het is geen leuke boodschap, wel een liberale. En het moet maar eens uitzetten met Sinterklaas spelen op kosten van de sterke schouder. Nou, of Halbe die stoere taal kan waarmaken en volhouden is de vraag. Maar voor nu is hij een bijgelegde beter. Een echte Jan. We nodigen hem uit. Ja, Halbe. Als je durft, kom maar. We gaan naar Diederik. We hebben aangegeven onze ambities ook om de begroting op orde te brengen. Die 3% is een belangrijke afspraak. Natuurlijk. Onderhandelen met de VVD is nog best te doen. Onderhandelen met de realiteit is heel wat anders. Ja, ja, lullen kan die badmuts wel standpunten innemen en daar ondubbelzinnig achter staan is heel wat moeilijker. De PvdA verliest deze week weer een zetel. En het lijkt erop dat de grote kromplaten langzaam door het ijs begint te zakken. Johan! Ja, dacht ik ook. Ja. Nou, wil je nog iets toevoegen, Frits? Zijn er nog mensen die we vergeten zijn, die u nog even kwijt wil? Nee, eigenlijk. Ja, die rare meneer die in het noorden van het land in een protestants dorpje zijn eigen dochter en zijn kleinkind toch heeft gejohan. Nou, dat is ook wel een beetje raar verhaal, wat ik vandaag maar dat, ja. Dat, ja, nou goed. Maar, doe maar. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, hij was hoofddocent luchtvaart en ruimtewetenschap aan de TU Delft en directeur van het Studium Generale in diezelfde plaats. Maar hij mag niet langer namens de, namens de TU op de optreden. Waarom? Hij gelooft in UFO's. In UFO's, ja. Een buitenaards warm welkom voor dokter-ingenieur Koen Vermeeren, ons hoofdgast van vanavond. Welkom. Goedenavond. Koen, we gaan gewoon Koen zeggen. Ja, graag. Lijkt me wel handig, eigenlijk. We beginnen even op de aarde als liefhebber van complotten. De Prism-affaire. Nog een beetje gevolgd? Ja, vreselijk. Er is dus een afluisterpraktijk, hè? Ja, even voor de luisteraars. Ja, ja. En het blijkt dus dat alle gegevens worden nou ja, afgeluisterd, om het zo maar eens te zeggen. Ja, jongens, het is technisch mogelijk, dus het gebeurt gewoon klaar. Dat denk ik ook. Ja. Vreemd, toch? Ja, absoluut. Dat vind ik wel een hele korte en heldere uitleg, maar toch ook wel voor wat discussie vatbaar. Geldt dat voor alles? Ik bedoel, als het kan, dan gaan we het doen. Het is in de menselijke geest om het absoluut. Dan... Ja. Nou ja, de hele geschiedenis is daar natuurlijk helemaal van doorspekt. Ik bedoel, alles wat we technisch kunnen, dat proberen we uit. Tot aan atoomwapens toe, zal ik maar zeggen. Dus de meest verschrikkelijke dingen, dat doen we gewoon. En dit gaat dan over de privacy van burgers. Nou, de zogenaamd mogen de Amerikanen dan niet worden afgeluisterd, maar de buitenlanders wel. Nou, dat zijn er best veel. Ja, dat is de rest van de wereld, zal ik maar zeggen. Maar ja, wie zegt dat dat zo is? Ik denk dat de Amerikanen ook allemaal integraal worden afgeluisterd. Ja, ja. Want kijk, vroeger was het nog ingewikkeld om wat gegevens op te slaan. Weet je nog, die floppy disk die je vroeger had. Daar kon je nog geen JPEG-je kon je erop opslaan. Zeg en maar, tegenwoordig heb je terabytes en weet ik nog wat. Dus ik bedoel, ze kunnen wel zeggen dat ze 6 maanden iets bewaren of zo. Maar het kan 600 of 600.000 jaar bewaard worden. Maar, we horen inderdaad over supercomputers die werkelijk de nauwst voorstelbaar hoeveel data kunnen verwerken. Maar daarmee heb je natuurlijk nog niet iets geanalyseerd per se. Nee, dat klopt. Maar ook die algoritmen, zoals dat zo netjes heet, die worden steeds slimmer. En ik bedoel, er is al heel makkelijk zeg maar te sturen op de juiste reclame die op jouw Google-account komt. He, zodat als jij een beetje googelt op van ik wil graag een broodje hamburger hebben, nou dan komt de Burger King en ja, de McDonald's. Ja, op mijn Facebook, ik ben boven de 50, krijg ik meteen reclame voor die pantslips voor heren. Daar ben je niet om gevraagd. Oh, kijk. Nee. Nee, nou, maar dat zijn het. Nou, ja. Dit is gewoon een hele rare. Dus iemand houdt het in de gaten. Nou, dat is niet een persoon, maar dat is gewoon een computerprogramma. Ja. Kijk, en op het moment dat ze jou persoonlijk willen gaan uitzoeken, uitfunteren van wat doe je allemaal, wat wil je allemaal, wie ben je eigenlijk, dan kan dat. Maar is dat dan die algoritme, zijn dat mechanismes die op de een of andere manier. Pas hebben we die gasten in die marathon nog gehad in Boston. Nou, in Engeland is het natuurlijk weer rondgeprikt. Er gaan van allerlei dingen nog steeds mis. Je zou zeggen, dan zou je dat soort dingen moeten kunnen uitsluiten. Of maak ik het nou weer te simpel? Nou ja, dat is natuurlijk het dubbelzinnige eigenlijk. Dus ook dat was met 9-11 ook zo. Amerika houdt alles in de gaten. Iedereen wordt uitgekleed als je het land binnen wil en dergelijke. En toch is men in staat nog steeds om dit soort dingen te doen. En dan vraag je af, wie zit hier nou eigenlijk te slapen? Nou ja, als je vraagt je af, is die ene krankzinnige geweld te stoppen door hoe slim dan ook je omgaat met allerlei data die je verzamelt? Ja, als het goed is, is dat wel zo. De vraag is natuurlijk van, is er een belang bij zeg maar, om mensen toch door te laten slippen? Want dat weet je ook dat dat gebeurt. Oh, mijn hemel, dus we zitten nu al op de koers van... er wordt expres... U gelooft dat 9-11 geen ongelukje was? Nou, van 9-11 is het ongeveer bekend dat het geen ongelukje was. Oh, dat is een niet hele... bij mij, hoor, nog. Ik ben nog even die naïvelingen die nog steeds denkt... dat het een paar rare Arabieren waren die het... Nou ja, dat is een beetje achterhaald. Als je dat wil uitzoeken, want het gaat misschien te ver voor deze avond... maar dan ga je naar Engineers and Architects for Truth... Er zijn inmiddels een x-aantal bewegingen in Amerika... die allemaal de waarheid boven tafel willen hebben. Dus het zijn de architecten en de ingenieurs. Dat is mijn groep, zal ik maar zeggen. Maar je hebt ook de brandweermannen, je hebt de politiemannen... je hebt weet ik wie allemaal die daar een waarheidsvinding doen. Ook de slachtoffers, tenminste de nabestaanden van de slachtoffers. Men is daar nog steeds niet klaar met het hele verhaal. Dat niet op de Nederlandse televisie komt, dat verbaast mij. Ik heb daar alles wat over gezien. Daar hadden zogenaamde terroristen jarenlang buisjes... hele kleine buisjes moeten boren in het fundament, toch? Daar ging het toch een beetje over. En dat kon en bla bla bla. En toen dacht ik bij mezelf, koekoek. Nou kijk, dat zijn twee dingen van hoe is het dan precies wel gegaan. Hè? Want daar mag je vraagtekens bij stellen. Maar je moet beginnen met te zeggen van zo, als het precies aan ons is uitgelegd, zo is het in ieder geval niet. En dat is de belangrijkste eerste constatering. En vervolgens moet je gaan uitzoeken. Daarom zijn het ook waarheidsbewegingen. Maar waarom denk je dat? Waarom denk je dat het... Wat je niet een beetje ook beïnvloed door filmpjes op YouTube en boeken... die zijn natuurlijk ook van een bepaald standpunt uitgeschreven, neem ik. Kijk, waar ik het over heb, die Architects and Engineers for Truth... dat zijn inmiddels mondiaal mensen die dat ondersteunen. Dat zijn duizenden architecten en ingenieurs. Dat zijn mensen die verstand hebben... Mag je aannemen, zeker als er zoveel zijn. Want dan komen direct op het UFO-dossier komen we ook aan betrouwbare getuigen. Mensen die verstand hebben van hoe zien de gebouwen in elkaar... en kan dat op die manier instorten. Nou, zij zeggen, nou, dat kan gewoon niet. Er zijn te veel motieven aan te dragen waar de officiële uitleg niet klopt. En dan moet je als ingenieur gewoon zeggen... luister, kennelijk begrijp ik het niet goed. Of we zien iets waar niet kan. Maar dan wil ik het graag weten. Dus het begint met vragen stellen. En daar moet antwoord op komen om technisch gezien verder te gaan. Ja, daar gaan we helemaal niet op 9-11. Maar dat is ook een beetje eng natuurlijk. Want dat is niet, ja, nee, maar we hebben jou onder andere uitgenodigd vanwege de UFO's. Mm-hmm. Dus ik zit nou al meteen weer met een aluminium hoedje op de noodlijdende Nibiru-site. Als maar, ik jou een beetje zo hoor. Nou, ik zou dat niet doen. Ik zou gewoon die website die ik je net noemde gewoon bezoeken. En eens goed doorspitten. Okay. En gewoon aan iedere ingenieur vragen van... joh, wat staat er nou precies en klopt dat? Goed, laten we het er voor nu even dan hierbij houden inderdaad. Want er is nog wat meer aan de actualiteit wat mening behoeft. Even kijken, we slaan maar over of minister Plasterk nou gelijk heeft... als hij zegt dat hier in Nederland zoiets niet mogelijk is. Ik neem aan dat u vindt van wel. We gaan even naar de techniek. Kunt u uitleggen hoe het zover is kunnen komen met de Vira? U bent toch wel van de apparaten. Ja. Ja, nee, want ik dacht, u bent technicus, hè, toch een beetje. Ja. U snapt iets van vliegtuigen en treinen en zich voortbewegend materieel. Ja. Nou ja, kunt u het uitleggen dat we iets gekocht hebben wat het niet doet? Dit is gewoon niet meer uit te leggen, jongens. Ja, we hebben genoeg schandalen gehad in het verleden. Ja. De Betuwe-lijn en de HSL is natuurlijk een helemaal dramatisch traject. We hebben de Schiphol-discussie gehad. Enfin, te veel om op te noemen. Er moeten allemaal enquêtecommissies komen. Nou, kennelijk weer. Dit is natuurlijk gewoon. Dit is echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ja, 7 miljard euro las ik ergens aan het aanleggen van die HSL-lijn. En daar hebben we het nog niet eens over. Nee. De 120 miljoen, geloof ik, die de NS lopen. Maar. Je zou bijna zeggen dat ook een samenzwering is. Je kan toch haast niet anders dat je zo ontzettend veel fouten aan elkaar krijgt. Nou, dat was al omkoping, hè? Misschien in Italië, je weet het allemaal niet. Nou ja, wat ik wel hoorde is natuurlijk dat onder Netelenbos onder de NS en het ministerie onder één hoedje speelde. En het moest uitkomen, toen kwam een ruzie. Toen moest er alsnog aan besteed worden, toen... heeft de NS zich vergaloppeerd. En nou, point en of no enorme, return ja, krijg je dan. Ja. Kijk, als ingenieur, ik zeg dat ook tegen studenten... als ingenieur kom je meestal nogal naïef in een groot bedrijf terecht. Hè, waar dingen, belangrijke technische zaken worden gerealiseerd. Nou, daar spelen natuurlijk ook allerlei politieke spelletjes. Natuurlijk met de landelijke politiek of met de Europese politiek. Maar ook binnen een bedrijf is politiek. En als ingenieur moet je gewoon zorgen dat dingen technisch lukken. En ik zeg altijd, een brug moet blijven staan... en een vliegtuig moet niet uit de lucht vallen... He, dus wij kunnen niet echt als ingenieur sjoemelen. Dat gaat gewoon niet. Maar dat er een politieke laag overheen ligt... waar met name de financiële belangen spelen... ja, dat mag wel duidelijk zijn. En de vraag is of dat altijd ooit een keer echt boven water komt... of dat het blijft bij vage verhalen met omkoping en dergelijke. Dat laatste moet je natuurlijk toch vrezen. Dat het ook weer komt nu inderdaad weer zo'n enquête... en dan weet je gewoon die Vira... verschrikkelijk allemaal gebeurd is. Maar het is niet zo dat we buiten schandpalen krijgen... met ex-ministers die daar 2,5 jaar... Nee, er gebeurt nooit wat, want je rolt naar het volgende schandaal. Dat is wat er gebeurt. Maar wordt dit oud ijzeren, Koen, denk je gewoon? Nou ja, ik heb wat van die plaatjes zitten bekijken. En nogmaals, ik weet het niet precies, want ik sta hier met mijn neus bovenop. Maar die plaatjes die ik gezien heb, zijn natuurlijk echt verschrikkelijk. Ontploffende, accu's. Platen in de toestanden. Levensgevaarlijk ook nog een keer. Ja. En bovendien, hoe kun je in godsnaam zeggen dat je niet ontwerpt voor een situatie waarin er gewoon sneeuw op de rails ligt? Ik vind dat onbegrijpelijk. Nee, goed, we waren wel gewend dat je niet kon ontwerpen voor situaties waarin blaadjes op de rails lagen. Dus goed, wat dat betreft... Dat is alleen maar sinds de privatisering gebeurd. Want voor die tijd had Nederland een fantastisch treinnetwerk. Daar kwamen mensen uit van heinde en ver naar Nederland om te kijken hoe we dat hier deden. Nou, dat is een tijdje geleden. Goed, verder met de ellende rondom de regering. Avocabo heeft gepubliceerd de nieuwe lijst van de top 50 grootste graaiers in de ouderenzorg. Het is erger dan ooit, blijkt. Er is dus een nieuwe wet, normering topinkomens, die je beloning reguleert. Maar die treedt pas over een paar jaar in werking om die mensen de gelegenheid te geven hun salaris een beetje af te bouwen. Precies. En wat doen ze? Ze jatten allemaal als de ravens lang het nog kan met opslagen die er tot de hemel rijk. Ik weet niet eens wat ik van moet zeggen. Er is een meneer, die heet Verwij. Karel Verwij van een zorginstelling Cordaan in Amsterdam. Dat is een organisatie dus die het afgelopen jaar honderden thuiszorgmedewerkers heeft ontslagen. En die krijgt dus inclusief ontslagvergoeding, dat is dan wel terecht dat hij ontslagen wordt, afgelopen jaar €560.000. Ja. De balk en de norm trouwens is €193.000. Ja. Ja. Maar ja, je zult maar een hypotheek hebben waar je €200.000 per jaar aan moet betalen. Dan heb je dat geld best hard nodig. Oh, precies. Dat maakt alles goed. Nou, begrijp ik. Goed zo. Nou, maar hartstikke goed. Dan gaan we nog even kijken. Hoe zijn we? Nee, de coalitie. Pakken we even beet. Nog maar 39 zetels in de peilingen virtueel. Ja. Is dat terecht, vindt u? Is dat terecht? Kijk, de situatie in de wereld is zo extreem ingewikkeld. De politiek mondiaal weet gewoon niet meer wat ze moeten doen. Ze kunnen de problemen niet oplossen. Niemand heeft de oplossing. En dat kun je dus deze coalitie ook niet kwalijk nemen. Hoor jij nog wel eens wat visionairs, Koen? Dat je denkt, dat is een 10-jarenplan of een 5-jaar. Of men denkt na over hoe Nederland niet kopje ondergaat over 50 jaar. Totaal niet. Ik hoor nooit een slim iets. Nee. Maar dat jij ook denkt, achter gaat mijn architect, mijn technische hart ervan open. Nee. Want daar is over nagedacht. Wow. Nee. Nee, je ziet ook steeds meer dat de verkeerde mensen op de verkeerde plekken zitten. En dat heb ik in de politiek ook het idee. Maar dat heb ik ook binnen het bedrijfsleven het idee. Ik heb dat binnen de zorg en de ouderenzorg. Wat voor soort mensen zijn het dan precies? Nou ja, binnen de NS kon je ook lezen in de krant afgelopen week. De techneuten binnen de NS weten natuurlijk heel goed dat die trein niet deugde toen die besteld werd. En hielden hun smol. Hielden hun mond niet. Maar die proberen intern iets aan te kaarten. Mm. En het management, die hebben allemaal doorgeleerd voor management. Maar niet voor techniek. Dus begrijp ik één ding nooit zo goed van. Je hebt nu tegenwoordig kun je dingen documenteren. Want ik ben techneut en ik weet dat die trein uit elkaar sodemieten zodra die 3 meter op een rails gaat. Dus ik denk, ik pak hier een mail met 1800 cc's van. Ja. En elke manager die... NS is heel hiërarchisch. Ja. Dat is altijd zo geweest. NS is een hele hiërarchische... Je wilt je reeds schoon hebben, dat begrijp ik. Je bent bang. Ik heb het in elk geval gezegd. Zo wil je erin staan, toch? Dat jij 5 jaar later, als die enquêtecommissie is, dat je kan zeggen, kijk, mijn naam is Heemskerk, ik ben techneut. Kijk naar de bouwfraude. Oh ja. Die man heeft, hoe lang? 100 jaar in een caravan op een boerenerf gestaan. Mm. Zo gaat het met klokkenluiders in dit land. Dus mensen denken wel 3 keer na en zeggen gewoon thuis, ik heb mijn baas verteld dat het niet deugt. En uiteindelijk komt er gewoon een enquêtecommissie. Maar die politieke laag die bovenheen heeft hele andere belangen. Die interesseert het product niet. Hè? Fokker is kapot gegaan, halverwege de 90 jaren met iemand aan het roer die verstand had van het verslepen van containers. En een vliegtuig bouwen is iets totaal anders. Dus je kunt wel iemand aan het roer zetten van een technisch bedrijf waar je heel erg je best moet doen om een goed product te leveren. En die man heeft totaal. Die zit te denken over zijn ontslagvergoeding. Is dat een collectieve. Hoe noem je dat nou? Kan mij het zijn rot schelen, mentaliteit? Ja, laat maar gaan. Na mij de zondvloed. Graaicultuur. Ja. Maar wat stemt u als... UFO-gelovige. UFO-gelovige nou eigenlijk? Ik stem of niet. Of blanco? Nee, en ik heb de laatste jaren op de Partij van de Dieren gestemd. Omdat ik vind dat die met 2 zetels in de Kamer een geluid moeten laten horen. Wat af en toe afwijkt van het leuke plus, onderlinge plus verdelen, spelletjes gebeuren. En dat is leuk om te horen voor je. Nou. Hè? Nou, laten we het daar maar bij houden. Nee, zo is het, want we moeten even verder. Voor de 2e week op rij is Jan Roosters op vakantie, dus doen we het vandaag even met Lavi Fred Siebelink. Het is helemaal niet eerlijk. Afgelopen zaterdag stond er een artikeltje in de Telegraaf over de trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Precies het stukje wat ik per week zo'n 3 keer op en neer aan het rijden ben met mijn voiture. Nou, nu blijkt werkt alleen de snelheidscontrole van Amsterdam naar Utrecht wel en die van Utrecht naar Amsterdam niet. Ik was verbijsterd. Wat gaan we nou hebben? Heb je de capriolen op de vijfbaansweg al eens meegemaakt? Mensen die zenuwachtig naar hun tellertje kijken. Vrachtwagens die elkaar met een gangetje van 90 inhalen, waardoor mensen paniek naar links schieten en bijna botsingen veroorzaken. 2 banen links die bijna ongebruikt zijn, omdat je dan echt te hard aan het rijden bent. 40 miljoen is er al verdiend aan die ene kant controleren. 40 miljoen. Moet je dagen wat er allemaal misgelopen is door ons vadertje staat. Het is allemaal de schuld van de leverancier die ondeugdelijk de apparatuur heeft neergezet. Ondeugdelijk. Ik eis alle door mij eventueel misgelopen boetes op en betaal ze heel graag aan onze controleurs. Het is onze burgerplicht. Dat wil trouwens ook SP-Kamerlid Bashir. Hij eist het min of meer misgelopen geld op van de leverancier als deze de fout heeft gemaakt. En hoe die som gemaakt gaat worden, dat is me nog een raadsel. Maar dat zal de leverancier leren. De SP maakt een goede C mee blijkbaar. Linksom of rechtsom, u zult uitgemolken worden. Zo heurt het. Het is een schande. Geen boetes. Foei. Ja, nou, dat was helemaal niet slecht hoor. Dank je. Nou, graag gedaan. Ik zit elke dag in de auto op dat stukje. Nou, het schijnt dus dat ik, als ik van Utrecht naar Amsterdam ga, dus niet geflitst word. Maar er wordt nu wat aan gedaan hoor. Ik zag ze afgelopen week al staan met de apparatuur, Jan. Ja, het is toch onvoorstelbaar, hè? 40 miljoen euro. Voor één kant, hè? Ja, nou ja, goed. Ik ga kotsen. Laat maar gaan. Laat maar gaan. Ja. A2. Onlangs verscheen zijn boek, UFO's bestaan gewoon. En dat is op zijn zachtst gezegd, daar is niet iedereen mee eens. Hij geeft niet op, onze hoofdgast. Welkom, Koen. Koen Vermeer, je werkt bij de TU in Delft, hè? Ja, en ik moet meteen iets corrigeren. Ik ben dus geen docent op dit moment, hoofdstudium generale. Ja. En wat houdt dat in? Studium generale organiseert lezingen en workshops voor de hele TU, zal ik maar zeggen. En dat is uit vrije wil, dus ik ben niet weggestuurd of onder druk gezet of wat dan ook. Het is wel zo dat de universiteit een klein beetje moeite heeft met dit onderwerp. Een serieuze wetenschapper die met een boek uitkomt. En, dat dus wel. Over UFO's. Ja. Oh, ik heb begrepen dat het toch wel degelijk een stukje vrevel was. Misschien niet allemaal in alle woestigheid. Ja, maar toch wel mogen. Begin vorig jaar was het behoorlijk vrevel. Een collega. En nu? Op dit moment niet, totaal niet. Je hoort er ook niet meer. Word je doodgezwegen? Nee, misschien. U doseert, want ondanks in hetzelfde digitale magazine van de TU Delft werd uw lezing van de afgelopen maart nog juichend vervolgboekt verklaard. Dus kennelijk zijn ze u daar niet even helemaal vergeten. Maar goed, nog wel. Nou. Hoe dan ook, waarom nu dit boek? Want er is dus het een en ander gebeurd aan voorgevallen al. En u slaat eigenlijk een beetje terug, hè? Dat is het verhaal. Nou ja, het mag je zo zeggen, maar ik zou het anders uitleggen. Ik ben op een gegeven moment als docent verblijd met filmpjes, YouTube-filmpjes. En als ingenieur leer je heel veel van een neerstortend vliegtuig. Hè. Dat is nuttig, want dan kun je zien wat gaat er fout en hoe kunnen we dat beter doen. Ja. Maar op een gegeven moment begonnen studenten ook filmpjes door te sturen van UFO's. En die vroegen aan mij heel terecht van meneer, wat zien we hier eigenlijk? En daar stond het NASA-logo bij. Dus het was vanuit de Space Shuttle geschoten. En de bemanning had het over Houston, die alien spacecraft is still here. En dat is toch bijzonder. En toen dacht ik, ja, dat kan ik ook niet uitleggen. Laat ik het maar eens gaan uitzoeken. En dan kom je in een wereld waarin duizenden collega's van mij wereldwijd, praat je over ingenieurs, astronauten, luchtverkeersleiders, piloten, hele belangrijke dossiers te melden hebben over UFO's. Wat zij weten, gezien hebben op radar, op film. Hoe groot is dat, Koen? Want ik bedoel, als jij dat nu zo zegt, er zijn er heel veel. Dan denk ik, kijk op YouTube en tik Trees on Mars. En je krijgt duizenden filmpjes over planten op Mars. Wat is serieus, wat is niet serieus? Wie is wel architect, wie is geen. Kijk, ik vind dat iemand uit mijn vakgebied. Ik zei je net al, een vliegtuig moet blijven vliegen, een brug moet blijven staan. Mm. Ingenieurs moeten geen bullshit verkopen. Nee. En dat doen piloten ook niet. Die zijn zwaar getraind. Astronauten waren vroeger allemaal militairen. Ja, die waren zeer zwaar getraind. Als die mensen met bijzondere verhalen komen, moeten we daarnaar luisteren. Dan hoef je nog niet te zeggen dat het buitenaards is. Je hoeft niet te zeggen dat we het allemaal begrijpen dat het onzin is. Maar je moet er naar luisteren. Zeg, oké, dit snappen we niet. Op welk moment dacht jij, na al die filmpjes van YouTube, van je, nou, ik als technische kenner kan dit en dit niet verklaren. Bijvoorbeeld een dingetje wat achter een stuk vanuit de Space Shuttle gefilmd is. Dat zou dan een lichtbol zijn of een blok ijs. Wanneer dacht jij, verdomd, het is nog zo ook. Er zijn UFO's, joh. Nou, dat op welk moment? Ja, dat was een Tether-incident. Als je dat wil googlen, Tether-incident. Mm. Dan gaat er iets mis met een hele grote constructie. Dat is een soort lichtgewicht balk, zal ik maar zeggen. Maar die is 20 kilometer lang. Ja. En die drijft op een gegeven moment los van de Space Shuttle weg. En die wordt in het ultraviolet licht wordt die gefilmd. En daar gaan allemaal schijven voor en achterlangs. Hele grote schijven. Jij vooral belangrijk vond, van je kunt een hoop kun je manipuleren... Ja. Maar iets erachter laten gaan, dat kon niet. En toen dacht je bij jezelf... En bovendien, die filmpjes moesten helemaal niet gedeeld worden met het publiek. Oh. Dus die zijn illegaal zeg maar, opgevangen, of gedistribueerd, of uitgelekt, of wat dan ook. Nou heb je het over een staaf aluminium en een schijfje. Maar heb je ze ook zien vliegen letterlijk? Ik zelf? Ja. Ik heb in de afgelopen jaren meerdere keren UFO's gezien. Dat klopt. Okay. En hoe kun jij dat onderscheid maken? Omdat je kijkt met een bepaald oog, neem ik aan. Luister, ik heb 13 jaar gestudeerd in Delft. Mm. En je mag hopen dat ik mijn vak versta. Ja. En ik weet dus iets wat een helikopter is, of een satelliet, of een vliegtuig, kan ik een klein beetje van elkaar onderscheiden. Dus als ik zie dingen die eigenlijk technisch, naar ons idee, naar onze maatstaven, technisch niet kunnen, dan moet ik dat uit gaan leggen. En heb je het dan over vorm of snelheid? Stilhangen zonder geluid. Okay. Bewegen op een manier dat je een haakse bocht maakt. Met volle snelheid enzovoort. In het boek, sorry dat ik even terug ga naar de materie waar we het over hadden. U zegt eigenlijk dat het een... hoe zeg je dat? U probeert het onderwerp een soort van samen wat op hoofdcontour. Misschien is het ook even handig om het nu te doen. Wat zijn ongeveer de contouren van het veld wat u meent te bestrijken? Nou, dan kan ik meteen... bij de boekpresentatie had ik de zesde man die ooit op de maan is geweest. Dat is Edgar Mitchell, had ik bij de presentatie via Skype. Die man is inmiddels in de 80. Mm-hmm. En die zat op zijn lekkere fauteuil thuis met zijn vrouw die af en toe uit de keuken kijkt. Van, god, ben je al klaar? Makkie. Weer het praten over ufo's. Ja. En die man die zegt het heel simpel. Hij zegt, ufo's bestaan. Een deel daarvan is buitenaards. Mm-hmm. Overheden weten dit. En als laatste, zij vertellen ons dat niet. Dat is eigenlijk in een nutshell wat er aan de hand is. En ik leg in mijn boek vanaf de Tweede Wereldoorlog uit hoe dat dossier er eigenlijk mondiaal uitziet. Oké, dus wat er aan de hand is, wie ervan weet, wat er wel of niet buitenaards is of wat er over te bekend is. En met name baseert u zich, en dat is het, op getuigenverklaringen, niet alleen van deze astronaut, maar van heel veel andere mensen. Wat voor mensen zijn dat? Astronauten dus, zoals Edgar Mitchell. Noem maar eens een paar die onze verbeelding speciaal zouden kunnen prikkelen. De meeste mensen kennen de mensen die ik behandel niet. Dat is het grote nadeel. Die krijgen te weinig aandacht. Maar dat zijn dus piloten, luchtverkeersleiders. Luchtverkeersleiders zitten natuurlijk op andere manier naar de hemel te kijken via een radar. En ik weet bijvoorbeeld, als je zo'n boek schrijft of je houdt een lezing over, komen er nogal eens mensen naar je toe die of anoniem of openlijk willen vertellen wat zij weten uit hun vakgebied. En er zijn dus ook luchtverkeersleiders met mij in gesprek gegaan die zeggen, ja, ik zat daar en daar op een basis. En als we weer zoiets zagen, dan praat je over zeg maar, het grote radarbeeld over heel Europa. Waarbij er zeg maar, in het noorden iets met een snelheid van 30.000 km per uur aankomt. En op een gegeven moment in de buurt van Italië een haakse bocht maakt met diezelfde snelheid. Kijk, een radar kun je niet foppen. Ja, je kunt een keer een zwerm vogels zien, maar die gaan geen 30.000 km per uur. Waarom wordt hier zo zenuwachtig dan over gedaan, Koen, als het al waar is? Want ik bedoel, wat is dan het grote ding dat God niet bestaat en dat we niet alleen zijn in het universum? Ja. Of in die samenzwering waar je net al over, want het is een wereldregering met reptilians die andere mensen overheersen. We zijn een slavenvolk van de planeet die boeroe. Dat is allemaal wat je op internet leest. En dat wordt allemaal aan elkaar verbonden. Maar het eerste is ook dat er heel veel mensen zijn die zeggen, hou eens even, ik ga stap voor stap, persoon voor persoon, ga ik het weer leggen. Mm-hmm. De een is gek, de ander is oud. Ja, dat is makkelijk. Nou ja, dat is niet zo makkelijk. Want dan moet je er ook aardig je best voor doen om niet al die mensen te verdiepen. En stuk voor stuk, dat heeft iemand bij u ook gedaan. Ja, bij jou ook gedaan. Stap voor stap. Is het niet... blijft er veel staande? Heel veel. Echt heel veel. Kijk, al in 2001 is er het Disclosure Project geweest in Washington, waarbij iemand zeg maar 800 getuigen echt voor de camera heeft verzameld. Wat Disclosure is. Disclosure is want het openbaar. Je zit in vaktermen te praten. Ja, sorry. Dat is het openbaar maken van de dossiers. Ja, Disclosure is openlijk. En dan zou er bekend worden gemaakt dat. En, welke dossiers zijn er? De geheime dossiers. Ja. En dat waren dus 500 mensen. Maar dan praat je over een admiraal uit Engeland van de vloot. Je praat over die astronaut. Je praat over heel veel piloten. Of mensen die bijvoorbeeld... nucleaire installaties moesten bewaken in Amerika. Okay. Daar komen geen idioten aan de knoppen te zitten. Nee. Maar van wie waren die documenten en wie heeft ze gedisclosed? Nou, dat waren de mensen zelf die met hun verhalen komen. Kijk, op het moment dat je een getuige hebt, en wat mensen zeggen van ja, heel vaak zeggen van ja, je hebt geen bewijs. Maar een getuige is bewijs. Ja, als jij voor de rechter getuigt en jij zweert op de Bijbel, is dat bewijs geworden. Dus ik ga af op die getuigenverslagen van mensen uit mijn vakgebied, die je gewoon serieus moet nemen. En als er één of twee zijn, kun je zeggen, ja god, ze hebben een borrel te veel gedronken. Ja. Maar het zijn er duizenden over de afgelopen jaar. Kijk, er is ook een tijd geweest dat filmpjes gewoon konden worden beproefd op hun authenticiteit. Tegenwoordig kun je met Photoshop en videoprogramma's natuurlijk heel veel maken. Maar 20 jaar geleden niet. En in die tijd waren genoeg geheime diensten bezig in de Koude Oorlog om dat soort zaken te analyseren. En het was aan de Russische kant, hè, want na de val van de muur is er vanuit Rusland ook voldoende materiaal gekomen. Waarbij ook daar de generaals naar buiten zijn gekomen en gezegd van ja, bij ons deden ze dat ook. Bijvoorbeeld kernwapenarsenalen platleggen. Maar denk jij zelf, Koen, zijn ufo's buitenaards? Of is de beroemde theorie dat de aarde hol is, nog meer planeten, en dat er een basis is op de maan? En zo? Want daar geloven ufologen heel vaak in. Kijk, hoe sta je er zelf in? Is dat? Je kunt heel ver gaan. Want je zei net, voor een gedeelte komt het van de aarde en voor een gedeelte komt het niet van de aarde. Vertel eens. Want ik ben heel. Dat gedeelte komt er dan van de aarde. Als ik dat zou weten, zat ik hier niet. Oh. Maar nee, je kunt heel ver gaan. En je kunt alle complotten van de wereld erbij halen. En misschien is dat. Dat gebeurt zoveel. Ja, dat gebeurt heel veel. En misschien is dat terecht of misschien niet. Waar ik me dus toe beperk, is tot die getuigen uit mijn vakgebied. Want ik vind dat het zijn mensen die een 747 besturen of naar de maan zijn geweest. Ik vind dat we naar die mensen moeten luisteren. Niet alleen om hun successtories in hun vakken, maar ook om de bijzondere dingen die ze te melden hebben. Dus dat is één. Het andere is dat als je dus kijkt naar die hele speciale dingen. Bijvoorbeeld van zijn ufo's bijvoorbeeld ook door mensen te maken. Officieel niet. Wij kunnen in Delft studenten niet vertellen hoe een ruimtevaartuig door de dampkring heen met 30.000 km per uur een haakse bocht kan maken. Zonder dat erin zit in de overlijden trouwens ook. Want dat lijkt nogal heftig. Ja. Dus dat kunnen wij niet. Maar er lijkt techniek te zijn, ook in onze dampkring, ook of er net buiten, die dat wel kan. Nou, er wordt dus gezegd door getuigen weer opnieuw van er is al lang zeg maar informatie uit bijvoorbeeld gecrashte UFO's terug gere-engineerd, zoals dat heet. Het bekende Roswell-incident in 1947 zouden daar één of twee UFO's van die kop die ik zag jou kijken. Ik denk, ik zeg het gewoon. Ja, oké, kom dus, op, Koen. Dus er is ook een kolonel naar buiten getreden. Met name, zeg maar, dan zijn ze al gepensioneerd of ze zijn bijna dood. Hè, de deathbed confessions heet dat. Die heeft gezegd van, luister hier, ik werd speciaal ingehuurd door de Amerikaanse regering om zeg maar een heel team samen te stellen om een gecrashed object helemaal te analyseren en te kijken wat kunnen we daarvan leren. Dat is helemaal niet zo raar, hè? Als er een drone van Amerika neerstort in Iran, wordt dat ding natuurlijk van voor naar achter uitgeplozen. A, om te kijken, kunnen we dat ook maken? Of B, hoe krijgen we zo'n ding van de vijand naar beneden? En wat was zijn conclusie? Zijn conclusie is dat er allerlei technologie uit die dingen aan de Amerikaanse industrie is gegeven. Zoals? Om dat verder te ontwikkelen. De integrated circuit, dat is eigenlijk onze computer, de laser. Hele speciale materialen, zoals de hele sterke vezels. Mm-hmm. Nou, dat zijn een aantal dingen die hij genoemd heeft. Okay, waarvan je ook kunt zien in onze technische geschiedenis dat step changes waren. Dat waren dus momenten dat het onverwacht grote voor boom, een enorme keer. Vooruitgang in één keer. Nou, wat ook enorme vooruitgang is in deze radioshow, is normaal gesproken het radiospel. Dus we moeten even onderbreken. Kijk, en we praten zo even verder met meneer. Het hartstikke lekker zo, maar het radiospel is ook belangrijk. En daar gaan we nu aan beginnen. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Zo is het maar net. Het is, ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat jij dadelijk gaat horen zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie moet je natuurlijk raden? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte, een speciaal buitenaards gemanufactuurde echte Janne t-shirt. Van zijn hele speciale vezels. Ja, met de hele speciale vezels dat je het koud hebt in de winter. Van grafeen. En warm in de zomer. Nou, we hebben nieuws. We hebben nieuws helemaal niet. Is het spel laten horen. Kom maar. Hoe gaan we in de toekomst om met Nelson Mandela? Onder dat motto verzamelden zich duizenden mensen in het Amsterdamse Oosterpark. Nou, dat lijkt me een eitje. Zullen we nog een keer doen? Ja, één keer. Hoe gaan we in de toekomst om met Nelson Mandela? Onder dat motto verzamelden zich duizenden mensen in het Amsterdamse Oosterpark. Nou, 0800-121 gratis. En we hebben al hangen Niels en die weet het meestal wel. Dus kom maar door, Niels. Ja, ik weet het meestal wel. Ik vind dat je trouwens heel erg goed doet vanavond, Jan Heemskerk. Zonder je weten wel. Oh, nou ja, dankjewel Niels. Het is ontzettend lief, maar ik heb natuurlijk de hulp van Fred en een wel bijzonder interessante gast. Dus hoe kan het ook mis eigenlijk, hè? Niet waar? Daarom, ik begrijp het. Hé, maar de antwoord eventjes. Het zal iets met de rellen in Turkije zijn en iets met Vira en iets met eindexamens die uitgelegd zijn. Ongelooflijk knap. Alle drie fouten. Dag Niels, hoi. Alle drie fouten, dankjewel. Paul. Hey, echt Jan. Hey, echt Paul. Hey, Paul, vertel. Thuiszoopbezuiniging. Ja. Ga verder. Even kijken hoor. Ze noemen zijn naam, for God's sakes. Hij is bijna dood. Obama. Nee. Oh mijn god. Nee joh. Is er nog iemand? 0800-1121. Bel alsjeblieft. Ik haat het spel zo verschrikkelijk. Heb je alleen Niels en Paul, die weten het alle twee niet. Waarom haat je dit? Dat is toch heel makkelijk? Ja, maar dit is altijd zo'n leiderswicht. We kunnen ook een gesprek hebben met onze hoofdgast hier. In plaats daarvan zitten we te wachten tot onze lijnen ontstremd raken, zodat we een radiospel kunnen oplossen. Volgens mij is het een complot tegen ons, nou het radiospel. Ja, thuiszorg was geraden, de twee anderen 0800-1121. Nou, Theo probeert het nog even. Theo! Thuiszorg. Heel goed, Theo. Thuiszorg was fantastisch. En Nelson Mandela had je ook al. Is fantastisch goed. En nou, wat verder nog? Mandela. Ja. Ja. En de derde? Oh, die heb ik gemist. Oh. Ontzettend jammer. Nou, dan gaan we door met Ricardo. En Ricardo, zeg alsjeblieft als eerste dat het jou was opgevallen dat er een heel groot gesprek is tussen het bedrijfsleven, de milieubeweging, vakbonden, ministeries en belangenvereniging over het Nationaal Energiekakkoord. Die had je, hè? Ja, dat is me opgevallen, ja. Zie je, grappig, hè? En je hebt zeker ook Mandela geraden, of niet? Ja, die ligt heel erg slecht nu. Zie je wel. En natuurlijk ook een demonstratie tegen de bezuiniging in de thuiszorg. Wou je gaan zeggen. Uiteraard. Hartstikke gefeliciteerd, Ricardo. Jij hebt een echte Jan Schut gewonnen. Fantastisch knap. Tot ziens. Goed gedaan, hoor. Man, man, man. Oh, we gaan even luisteren. En leuk, dat sluit een beetje aan bij Koen. Robin, Clouds Across the Moon. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there? Mooi liedje dit. Ja, prachtig. Lang genoeg geduurd. Oh. Nou, weg. Fijn zo. Nee, Jan, god Jan zeg ik. Fred, belangrijke zaken, want echte Jan Eikelboom is verslaggever van Nieuwsuur. Vooral en veel terecht bekend van zijn werk in de brandhaven van de wereld. Zoals recent Libië, Egypte en vanzelfsprekend Syrië. Maar vannacht, als het goed is, zit Jan veilig in Teheran om verslag te doen van de democratische presidentsverkiezingen in Iran. Een hele goede nacht, Jan Eikelboom. Ja, goedenacht. Het is hier alweer 3 uur. Oh, ja, god allemachtig. Nou, dus zo laat hebben wij het nog niet. Ben je daar wel een beetje veilig, Jan? Nou, ik hoop het wel. Maar het is rustig nu. En ik denk dat het een stuk veiliger is dan Syrië bijvoorbeeld, hoor. Ja, nee, we drukken ons natuurlijk normaal gesproken niet in deze termen uit. Maar Iran is natuurlijk wel een beetje onze grote Satan, hè? Ja, absoluut. Het rijk van het kwaad, volgens de Amerikanen. Precies. Maar die Ahmadinejad, die gaat nu weg ook, Jan? Even voor de duidelijkheid. Ja, klopt. Oh, ben jij de rauwe grond, want je hebt me wel eens gesproken? Ik vind het echt wel mooi. Want daarmee ga ik definitief de geschiedenis in als de enige Nederlandse journalist die Ahmadinejad als president ooit heeft gesproken. Chapeau. Dus dat is nu duidelijk, dat kan nu niemand meer mee doen. Dus ik vind het eigenlijk wel prima dat hij vertrekt. Maar eigenlijk vinden de meeste Iraniërs zijn ook wel blij dat hij klaar is. Want hij heeft in die afgelopen 8 jaar... eigenlijk met iedereen ruzie gekregen. Eerst met de oppositie en vervolgens ook met de geestelijke leiders. Dus Ahmadinejad is niet populair meer. Oké. Okay. Ik sprak van de week een analist in Londen, een Iraanse analist. En die zei van, het zou mij niks verbazen als hij binnen een paar maanden zelfs wordt opgesloten in de gevangenis. Ah, leuk, altijd goed. Hé, hey, jij noemde ze al, de grote opperbazen, de geestelijke machthebbers, de Raad der Hoeders. De baas is dan Ali Khamenei, de opperste Ayatollah. Er waren 700 presidentskandidaten die zich hebben ingeschreven. En zij hebben er in hun onmetelijke wijsheid 8 uitgekozen. Ja, 8. Toch? Ja. Het is allemaal keurige conservatief, neem ik aan. Ja, dat klopt. Er zijn er 8 overgebleven. En er wordt wel gezegd, 8 shades of grey, 8 tinten grijs. Ze lijken eigenlijk allemaal op elkaar. Ja, en het zijn natuurlijk allemaal hele vooruitstrevende mannen, hè? En ze onderscheiden zich allemaal door het feit dat ze trouwe vazal zijn van de geestelijke leider. Dus ja, de vraag is of er echt heel veel keuzes voor de Iraniërs. Aan de andere kant leek dat ook bij de vorige verkiezingen het geval. En toen waren er toch opeens 2 kandidaten die zich ontpopten als hervormers. En het lijkt erop dat bij deze verkiezing dat misschien ook gaat gebeuren. Er is 1 kandidaat, of eigenlijk zijn er 2, die heel veel jongeren trekken en die ook de teksten bezig zijn als de politieke gevangenen moet vrij, gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Dus wie weet staat ons nog, net als de vorige keer, een verrassing te wachten. Ja, want de jongeren hebben het voor het zeggen in Iran, hè? Want dat is het 70%, geloof ik, van de Iraniërs? Veel, hè. Deze hele regio zijn eigenlijk heel veel jongeren. Ja. En die, zijn ze ietsje progressiever, Jan, dat jij weet? Want je komt er blijkbaar nogal eens. Geheime feestjes hoor ik wel eens over. En drank en drugs. Dat is gewoon te krijgen in Teheran. Dat is Iran, hè. Iran is dat zijn twee samenlevingen. Het is op straat gedraagt iedereen zich keurig. En heeft alle vrouwen hoofddoeken aan. En is iedereen voor de buitenwacht heel gewoon. En binnen is het orgie en drank. Binnen kamers is het... Ik zal niet zeggen één grote orgie, dat is wat overdreven, maar is alles te krijgen. En seks en drank en feestjes en noem maar op. En rockmuziek en bestaat het allemaal gewoon. Dus Iran is eigenlijk 2 landen in 1, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat zijn na deze verkiezingen nou de best en worst case scenario's voor onze arme westerlingen die maar vrezen voor de bom die gaat vallen binnenkort? Nou, ik denk dat het uiteindelijk voor ons westerlingen helemaal niet zo heel veel uitmaakt. Want... De president die heeft daar helemaal niks over te zeggen, over de bom. En dat is uiteindelijk toch de geestelijke leider, die Khamenei. Die gaat over het buitenlandbeleid en die gaat ook over het nucleaire beleid. En de president is er vooral als uithangbord. En hij is er voor de binnenlandse zaken, dus de economie bijvoorbeeld. Dus wie het uiteindelijk ook gaat worden. En het wordt hoogstwaarschijnlijk toch gewoon een van de vazallen van Khamenei. Dat zal voor ons, denk ik, uiteindelijk niet zo heel veel uitmaken. We hebben het over de economie. Iran heeft het economisch best wel zwaar vanwege de boycotts van het Westen. Vind jij het verstandig en terecht dat we die sancties op Iran afkondigen? Nou, daar heb ik eerlijk gezegd niet zo'n mening over. Behalve dan dat je kan zeggen dat eigenlijk sancties... dat nog nooit ergens in de wereld sancties hebben geleid tot de val van een regime. Dat is in Zuid-Afrika niet gebeurd, in Syrië gebeurt dat niet. En in Iran ook niet. En het effect van sancties is meestal dat, zeker in landen als Iran, dat de rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. En wat er bij Iran nog aan meespeelt, is dat alle producten zijn hier gewoon te koop. Hè. De nieuwste iPad of iPhone, die is hier, ondanks de sancties, gewoon de volgende dag gewoon te krijgen in de zwarte markt. Zwarte markt. Maar die zwarte markt die wordt weer beheerst door de revolutionaire garde. Dus het systeem, die verzorgen de smokkel. Dus het systeem wordt er, de machthebbers worden er uiteindelijk alleen maar beter van die sancties. Dus je kunt je afvragen in hoeverre dat echt effectief is. We zullen het zo even hebben over het nucleair programma. Je noemde Syrië al eventjes. Onze vrienden van Iran die steunen ook het altijd gezellige Hezbollah. En dat is nu ook Assad in Syrië aan het helpen om tegen het vrije leger te vechten, hè, begrijp ik. Ja, dat klopt. Die hebben weer van alles met elkaar. Kijk, Hezbollah en Iran zijn alle 2 Shiiten. Ja. En Hezbollah is voor zijn wapens afhankelijk van Iran. En Iran is voor zijn steun in de Arabische wereld weer afhankelijk van Assad. Enfin, dat zit allemaal heel erg in elkaar verweven. En die hebben er allemaal belang bij dat ze in het zadel blijven zitten. Dus als Hezbollah wapens wil krijgen vanuit Iran, die wapens die moeten door Syrië worden gevoerd, dan moet Assad wel blijven zitten. Dus het is voor Hezbollah van groot belang dat Assad blijft zitten. En het is ook weer voor Iran van groot belang dat Hezbollah machtig blijft. Want dan kan Iran via Hezbollah weer Israël beschieten als het nodig is. Ja, dus maar intussen heb je natuurlijk ook weer... Drie partijen die hebben daar allemaal belang bij dat, dat Assad in het zadel blijft. En ja, die staan dus als één man achter deze man. Hartstikke leuk, maar dan heb je natuurlijk ondertussen ook de Saoedi's nog. En die hebben zoiets van, nou, wij vertegenwoordigen de Soenieten weer. En daar hebben we ook een heel zootje van rondwalen op de slagvelden van Syrië. Ja. Heb je ook de indruk dat ze langzamerhand meer een soort van... bijna showcase voor hoe de gevecht tussen allerlei rivaliserende fracties van de islam wordt daar? Het is steeds meer een regionale oorlog aan het worden, inderdaad. En een oorlog tussen de verschillende fracties van de islam. Ik denk dat je dat absoluut kan zeggen. Nu Hezbollah zich in het strijdtoneel heeft gemengd. Daarvoor natuurlijk al allerlei soenitische krijgers overal ter wereld. Hè? Ook die Nederlandse jihadstrijders. Ja. Dat zijn soenieten die daar weer naartoe gaan om een islamitisch kalifaat op te richten. Naar het grote schrik van de Sjiiten. Maar die soenieten die zien de Sjiiten dan weer als ketters. De Sjiiten zien de soenieten weer als ketters. Nou ja. En de Aleviten zijn geen echte moslims. Dus het wordt toch een leuke... De Aleviten zijn weer geen echte moslims. Het wordt een zooitje. Dat is het wel. En nou vindt Erdogan van Turkije ook nog eens een keer dat de Turk eigenlijk ook Arabieren zijn. Dit tot schrik van... Ja, dat vinden de Turken niet. Vinden de Turken dan weer niet. Dus het is in ieder geval hele verwarrende zaak. Zeg, het grootste zorg van het Westen in Iran, want daar hadden we het over tenslotte, is natuurlijk toch het nucleaire programma wat onverminderd voortgaat. Ja. Want sancties of geen sancties, Teheran wil een vreedzaam kernprogramma, beweren ze. En wij in het Westen, de mensen in het Westen, denken dat het eigenlijk een atoombom is. Wat gebeurt er als Teheran de beschikking krijgt over een atoombom, Jan? Ik denk dat het Westen het niet zo ver zal laten komen dat Iran de beschikking krijgt over een atoombom. Hoe gaan ze dat tegenhouden? Dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar ik las het laatste stuk dat de Amerikanen nu nieuwe bunkerbusters hebben. Las ik ook. Die gaan naar Israël, hè? Van die raketten waarmee ze, die nog veel sterker zijn dan de vorige. Waarmee ze blijkbaar wel het Iraanse kernprogramma, wat voor een deel in diepe bunkers en in grotten en zo verstopt zit, kunnen raken. Dus dat zou het dichterbij brengen. Het is überhaupt nog maar de vraag of Iran echt een kernwapen wil ontwikkelen of dat ze daar gewoon mee willen dreigen. Hè? Want in wezen de mogelijkheid om het te kunnen, dan heb je natuurlijk ook al meteen een hoop macht. Je dacht, ja, ik kan een kernwapen maken en dan hoef je het nog niet eens te maken. Dus het is ook maar zeer de vraag of Iran het echt ook zo ver laat komen. Goed, Jan. Laatste vraag nog even. Heeft Obama gelijk dat hij niet wil ingrijpen in Syrië? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen dat mensen, zeker politici, gelijk hebben of niet. Ik snap dat hij het heel ingewikkeld vindt, want het is ook heel ingewikkeld om in te grijpen. Vind jij dat hij het zou moeten doen, het Westen? Aan de andere kant sterven daar iedere dag 100 mensen. En zijn er inmiddels, men zegt geloof ik 90.000, maar het zijn er waarschijnlijk... Wij waren laatst in een dorpje in Syrië, daar zijn hier 150 mensen omgekomen het afgelopen jaar. Dat is niet één van de statistieken opgenomen, dus... Zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Er zijn meer dan 100.000 mensen. Ja. Daar kun je als wereldgemeenschap ook weer moeilijk wegkijken. Dus hij staat voor een enorm dilemma, denk ik. Goed, Jan. Jij in ieder geval veel succes in Iran. Pas een beetje op en we spreken elkaar aan. Oké, is goed. Dankjewel. Goeie uitzending nog jullie. Dankjewel. Dag. Koen Vermeer is deskundige in lucht- en ruimtevaart en verbonden aan de TU Delft. En gelooft dat we al lange tijd in contact staan met buitenaards leven. Praat even verder met onze hoofdgast Koen. Ingewikkeld probleem, hè, daar. Want als er nog eens een andere cultuur ook nog eens een keer uit de lucht komt vallen... we weten amper al wat Soenieten, Sjiiten en Aleviten zijn en wat ze allemaal willen. En sommige het is moeilijk uit te leggen, denk ik. Wat komen die mensen doen? Of aliens? Wat komen ze doen? Ja? Nou ja, je had het over atoomwapens. Dat is een van de redenen wat men verwacht eigenlijk, wat men denkt... Waarvan getuigen ook beweren dat het ook inderdaad met zoveel woorden gezegd is. Mm. Ze maken zich wel zorgen over onze, tussen grote aanhalingstekens, beschaving. Ik heb mijn boek beperkt zeg maar, tot vanaf de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar is van bekend dat de Amerikanen 2 atoomwapens hebben ingezet. Dus toen waren ze iets te laat? Foute afslag? Heel flauw, het is, hoor, het is maar altijd, toch. Het is altijd ingewikkelder, hè? Ja. Dus dan de gemeenplaatsen. Maar er is wel gezegd van jongens, atoomwapens zijn dermate destructief. Mm. Die mag je eigenlijk niet inzetten. En misschien heeft de wereld, zeg maar... Is dat een soort intergalactische overeenkomst? Ja, dan kijk, we hebben allemaal te maken met wetgeving. Hij gaat het nu uitleggen. Ja, jongens, ik ga het gewoon uitleggen. Doe maar. Kijk, er is natuurlijk altijd wetmatigheid. Dat is in de natuur zo, maar dat is ook onder onze menselijke beschaving zo. Mm-hmm. De Verenigde Naties heeft een bepaald handvest. Er zijn regels, de wetten van Genève, hoe heet dat? De conventie van Genève. Mm-hmm. Dus er zijn regels waar je aan moet houden. Waarom zou dat intergalactisch ook niet zo zijn? Weet ik niet. Nou, was een vraag. Dat is de reden voor een hoop, ja, hoop gelovers in UFO's dat er, ja, gezegd wordt: ja, nee, onze planeet is nog niet aan toe. Wij zijn nog niet aan een bepaald niveau. Vind je dat zelf? Ik zou denken, juist, als er zo'n ding in Roswell neergedonderd was, dan komt er toch nog eentje achteraan en die zegt: hallo, wat doen jullie met ons ruimtevaartschip? En, ja, nou, wat denk jij? Laat ik even terugkomen op die atoomwapens dan. Hè. Daar is, ja, van gezegd: van jongens, die mogen jullie eigenlijk niet inzetten. Wordt dat een domme vraag? Dat is geen domme vraag. Oh, oké. Okay. Tuurlijk, jij bent helemaal geen domme vraag stellen. Nee. Dat is ook de reden waarom, zeg maar, boven die kernwapenarsenalen van zowel Amerika als Rusland gewoon men heeft laten zien, verschijnt een UFO boven de basis en die is in staat om al die individuele wapensystemen af te schakelen. Hoe weet je dat nou? Nou, dat is door mensen die daarbij zijn geweest gewoon gelekt. Dat is gewoon verteld. Dus eigenlijk is het aan buitenaards leven te danken dat de Tweede Wereldoorlog, althans de atoomversie daarvan, of de Derde Wereldoorlog, nooit is uitgebroken. Die kans is aanwezig dat zo is. Er wordt ook wel gezegd dat er wordt ingegrepen op het moment dat men atoomwapens wil inzetten. Koen, vind je dat, ja, ook niet stinkende halfgoden en goden die ingrijpen tot heil der mensheid? Jawel. Maar en Stephen Hawking die zegt, als ik al een bericht zou willen uitzenden, dan zou ik niet van de aarde zeggen, nee, we zitten hier. Nee, want dan komen ze. Komen ze juist, vertel eens. Ja, nee. Kijk, als wij in het verleden praten over goden, de primitieve bevolking, laten we het zo maar zeggen, dan denken we inderdaad aan mensen die iets niet begrijpen. Als dat nou gewoon techniek blijkt te zijn. Ik bedoel, een primitieve stam in het oerwoud, die ziet een vliegtuig ook voor een godheid aan. Dus dat kan heel goed een buitenaards toestel zijn geweest. Waarvan ze gezegd hebben van ja, dat zijn dingen die we niet begrijpen. Dus we noemen het maar goden. Maar kunnen we proberen daar wat concreter over te worden? Want kennelijk, wat ik begrijp is, men maakt zich intergalactisch gesproken hevig zorgen over de kernwapens. Dat vindt men een stap te ver. Dus eigenlijk, zoals wij hier de Verenigde Naties hebben, bestaat er ook iets op grotere schaal. De aandacht is op ons gevestigd, geraakt. Of was die er altijd al misschien? En men heeft gemeend contacten moeten zoeken om te zeggen: jongens, alles leuk en aardig, maar hier trekken wij de grens. Is het zo gegaan? Zo zou het best gegaan kunnen zijn. Kijk, want de vraag is natuurlijk of wij een geïsoleerde planeet zijn. Of dat er al lang, duizenden jaren geleden al contact is geweest. Hè? Ik bedoel, in de biologie is ook bekend dat er een missing link is. Er is een enorm groot verschil tussen de primaten, dus de mensapen en de mens. Waarom kan dat geen reageerbuis zijn geweest van een buitenaardse beschaving? Daar wordt heel serieus over nagedacht, door wetenschappers. Weet je hoe dat zou heten, dat laboratorium, Jan? Ja? Nee. Eden. De Hof van Eden. Daar zijn wij in elkaar Ja, ik heb alles wel een beetje bijgehouden. Want we zijn een reageerbuis, als een soort slaven zijn wij in elkaar gezet door buitenaardse wezens. Hey, Koen, toch? Dat zou toch heel goed kunnen? Als je nu kijkt hoe ver wij met genetische manipulatie zijn. Want er is geen Lucy. Ja, je hebt Lucy en dan heb je even niks en dan zijn wij er in één keer. Hallo. Als je puur kijkt naar technieken. Als samenleving, planetaire samenleving, bedrijven we 100 jaar techniek. Dat is 1900 tot nu ongeveer 100 jaar. Mm. Nou, daar hebben we de computer in ontwikkeld. We hebben vliegtuigen, noem maar op, high-tech. Als je nou een planetaire samenleving bent die 1000 jaar oud is. Of 100.000 jaar oud. Dat is intergalactisch. Maakt dat geen moer uit. Dat zijn jaartallen. Dat kan best. Hoe ver ben je dan technisch gezien? Even terug naar techniek. Je bent een technisch mens, je bent een wetenschapper. Ja. En wetenschap op een gegeven moment komt voort uit alchemie. Ook is een leuk ding. En wetenschap is op een gegeven moment zichzelf gaan wijsmaken van je moet alles kunnen bewijzen en nog een keer kunnen bewijzen. En onderzoek alles. Ja. Waarom werd jij tegengehouden in een wetenschappelijk instituut om dit te onderzoeken? Of in ieder geval even van elkaar te stellen? Omdat je al een conclusie van tevoren had? Nou, we zijn met z'n allen gewoon op dit moment van mening. Dat is geen bewijs. We zijn van mening dat UFO's onzin zijn. Ja. En nogmaals, daarom refereer ik naar die duizenden waarnemers die getraind zijn om dat waar te nemen, om dat goed waar te kunnen nemen. En die zeggen dat is geen. Maar was dat om te prikkelen dat je zei, UFO's bestaan? Of, ja, of, natuurlijk. Oké. Okay. Weet je wat ik altijd een beetje moeilijk vind voor dit soort dingen? Mag ik ze heel even onderbreken? Ja. Maar je hebt. Ik wil best nog even mee naar het verhaal van waarom, als duizenden mensen die dingen gezien hebben, zouden er geen UFO's kunnen bestaan. Misschien vliegt er af en toe wel een gozer langs die denkt: ah, ook een leuke planeet, gezellig, hebben hier de zee en bergen en leuke mensen. Nou ja, hupskee. Maar waarom moet er dan altijd weer een gigantische theorie achterhangen van samenlevingen die ons tot slaaf hebben gemaakt? Is het niet al mooi genoeg dat je voorzichtig begint met aantonen dat er inderdaad zo af en toe eens een schotel voorbij vliegt? Ja, dat probeer ik al. Ja, ik want we gaan helemaal overboord. We hebben hier ooit eens een keer een mevrouw gehad, die wilde anoniem blijven, want die moest een speciaal smurfenstemmetje krijgen. Jij weet van die site waar ze vandaan komt. Ik ben het alweer vergeten. Maar het is bijna feed. Die bestaat ook hier. Wij zijn een aantal andere dimensie gekomen en we zijn wel een soort van hetzelfde, maar wij hebben een ander bewustzijn en inderdaad, we zijn een soort argonauten van een andere beschaving. Ik denk van mensen, joh, waarom altijd zo moeilijk? We beginnen met kleine stapjes te gelijk. Zeggen, we zien onszelf als primitieve wilden als we hierin gaan geloven. Dat oude edele wilden, weet je wel, van vroeger, de ontdekkingsreizigers. Het doet me namelijk heel erg denken aan een soort van hele godsdienst. Ja. Die er bij elkaar verzonnen wordt. En je denkt, nou joh, god ja, weet je. Of believers, laten we het daar maar op. Nou ja, dat woord geloof is natuurlijk een vreselijk beladen woord. Ja, je moet in dingen geloven, daarom heet men maar ja, bewijst het bestaan gewoon. Ja, bewijst graag, hoop ik. Ja. Dat we tuin eens behouden. We hoeven het niet te geloven. Die dingen zijn er gewoon en die worden waargenomen. En dat kun je objectief vaststellen. Dan maar jij zegt dat we dat pad doorgaan. Er zijn er dus ook mensen die contact hebben gehad. Ja. De volgende vraag is inderdaad, waarom is het zo'n ramp als wij zouden weten dat er gewoon contact is geweest met een andere beschaving? Dat is een hele goede vraag. En dan moet je inderdaad gaan kijken van wie heeft er belang bij op het moment dat dit naar buiten komt. Hè? Stel je voor Obama, die gaat echt eens een keer iets nuttigs doen in Amerika. En die zegt, luister hier, buitenaards leven bestaat. Daar hebben we al lang contact Zeker nog, mee. In mijn kelder woont iemand die heet Sjors. En die komt daar en daar Alpha Centauri vandaan. En die woont hier al 100 jaar. Maar wat is het probleem? Denk even mee, wat gaat er dan veranderen? Wat gaat er dan veranderen? Dan blijkt er in één keer dat er dus techniek mogelijk is om die rare dingen te doen. Haakse bochten enzovoort. Dat is toch te gek? Daar hangt geen raket onder met een enorme pluim. Nee. Want die hebben ze niet. Nee, nergens dus hebben ze ook niet nodig. Dus onze technische wereld gaat veranderen. Er is geen olieindustrie meer nodig. En onze transportsystemen gaan ook veranderen. Dat is fantastisch. Er zijn een paar mensen die hebben daar belang bij. En die vinden dat helemaal niet leuk dat het gaat En nou gebeuren. Kom je de samensweringstheorieën. Juist. En samensweringen bestaan gewoon. Want de hele geschiedenis staat er bol van. Ja, maar dan ben ik er ook wel zo dat ik dan denk van nou, als het, er zitten er ook wel een paar geesten zijn die dan denken, een paar Obama's die dan denken, ja, dat is wel leuk en aardig dat er dan vier CEO's van oliemaatschappij ongelukkig worden. Maar ja, misschien is het ook wel ontzettend handig dat er 6 miljard mensen wel gelukkig van worden, dat we ons bovendien kunnen verspreiden over het heelal, geen overbevolking meer, iedereen eten. Woehoe! Jan, ik vind iets optimistisch. Als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan zijn er op deze planeet 2,5 miljard mensen die geen stromend water hebben. Ja. Wij zijn helemaal niet van plan om de problemen van deze planeet op te lossen zelf. Jan Pronk heeft ook al jaren gezegd, die man heeft zijn uiterste best gedaan. Die zei, al het ontwikkelingswerk is mislukt. Er is geen agenda, want er is geen businessmodel voor dit soort zaken. Dus wij willen de problemen niet oplossen. Sterker nog, als je puur kijkt naar de macht, en op dit moment is de Bilderberg in Amerika of in Engeland aanwezig, dat zijn alle CEO's en belangrijke politici. Ja. En die zeggen gewoon, jongens, wat wij willen is gewoon ons business kunnen blijven doen. Dat is olie, dat is wapens en dat is drugs, dat is de bankenkartel enzovoort. En dat kan wel een complot zijn, maar je kunt gewoon duidelijk aantonen waar de schoen hem wringt. Jan Pronk zat gelijk een whisky te zuipen met allerlei presidenten die het geld in eigen zak staken. Dat is toch bekend? Dat is ook bekend. Nou, alleen dat wisten we toch? Dan is dat toch niet de weg wie die moet bewandelen? Maar dan hoeft hij toch niet boehoe te roepen. Ach, het is allemaal mislukt. Wat erg, hè? Daar had hij het anders moeten aanpakken. Ja, luister. Van Acht heeft ook na zijn periode gezegd van luister, wat er in Israël-Palestina gebeurt is eigenlijk heel slecht. Precies. Dat kan helemaal niet. Ja. En die man heeft op het moment dat hij minister was en later minister-president was, dat ook niet geweten. Dus kennelijk zijn presidenten, en dat is ook duidelijk aantoonbaar in Amerika, Obama weet helemaal niks. President ben je echt van overtuigd? Daar ben ik sterk van overtuigd. En dan ga je naar ze krijgen een briefing als ze president worden in Rusland. Ja, maar weet je, we komen nu in van die beroemde cirkelredeneringen terecht. Hè? Wat krijg je? Je zegt, nou, waarom is er dan niet een iemand die zegt, nou, joh, moet je horen, ik heb hier in de schuur heb ik nog zo'n kist staan. Nee, want, zo simpel is het niet, Jan. Mensen worden ervoor vermoord. Als je kijkt naar de afscheidsreden van president Eisenhower, en dan praat je echt lang geleden, maar Clinton heeft het gezegd en Carter heeft het gezegd. Eisenhower heeft gewaarschuwd voor het militair-industrieel complex. Dat is een beroemde speech. Die kan iedereen op internet downloaden of vinden of lezen of zelfs uit zijn mond horen. Die man heeft gezegd, ik ben Amerikaanse president en er is hier een wapenindustrie en een industrie. Dus zeg maar de grote bedrijven, de mondiale geglobaliseerde bedrijven, die maken de dienst uit. En ik als gekozen Amerikaanse president, volksvertegenwoordiger, heb daar geen moer over te vertellen. Nee, denk je dat is die wereld er op dit moment anders uitziet? Nee, het antwoord is nee. Dat hoef je maar te kijken naar de NRA en de manier waarop de wapenlobby het voor elkaar Natuurlijk. Gaat tegen, ondanks regens van dode mensen. Dat is de NRA, in scholen. National Rifle Association. Oh, okay. Nee, dus de wapengekkies. Het gaat alleen al over de drones die over Pakistan en andere landen vliegen. Mensen zijn tegenwoordig al veroordeeld En worden vermoord, afgeschoten. Ondanks het feit dat daar misschien vrouwen, kinderen en bejaarden omheen lopen. Mensen worden gewoon door één persoon in Amerika. Hè, de Obama heeft een hitlist, die zet daar een vinkje bij. En er zit iemand in een bunker en die bestuurt een drone. En die gaat naar Pakistan en die schiet daar mensen dood. Maar je hebt niet het idee dat daar soms ook wel eens nuttig dingen bij kunnen zitten? Ik dacht dat wij in een wereld leefden met internationale afspraken, rechtspraak en dergelijke. Dat is waar, maar hoe ga je ze ophalen daar? Ja, dat is toch niet aan de orde? Dit is toch gewoon het einde van de beschaving? Het is toch niet voor niks dat wij gewaarschuwd zijn jaren al geleden? Ik bedoel, het praat niet alleen over atoomwapens. Je praat over alles wat wij doen. Wij doen alles wat God verboden heeft. En waarom zijn die atoomwapens zo belangrijk? We hebben weliswaar een primitieve, maar we hebben een rakettechnologie. We hebben dus atoomwapens. En we hebben de neiging om die te gebruiken. Vind je het gek dat er een cordon sanitair rond deze planeet is aangetrokken om te zeggen, jongens, die lui zijn gestoord. Daar moeten we iets aan doen. Dus of deze planetaire beschaving, die verdwijnt gewoon op termijn. Er zijn zat mensen die zeggen, nou, dat is helemaal niet erg. Hè, want het leven is toch zinloos. En er zijn er ook die zeggen, nee, het is iets ingewikkelder. We zitten in een universum waar je ook aan regels moet houden. En uiteindelijk is het doel van de schepping is spirituele groei. Dat is geen vieze woord. Dat is gewoon dat je groeit als samenleving naar een hoger plan. Oh, ik wou net zeggen, komen er dan democratische verkiezingen intergalactisch? Lijkt me ook wel leuk. Dus, waarom zou dat niet kunnen? Nou, daarom. Maar we moeten wel eerst zeggen, hoi, hier zijn we. Doen jullie mee? Nou, we moeten eerst een keer normaal gaan doen. Het enige wat wij doen op deze planeet is alles kapot maken. Alles je zou toch zeggen als deze mensen en overal op schieten wat beweegt. Nou ja, we gaan er zo waar we het zo nog even over gaan hebben is als die mensen of dieren of wat het dan ook zijn uit de intergalactische sfeer zo ontzettend machtig zijn. Hoe kan het dan dat ze ons niet kunnen dwingen tot dialoog? Dat is een vraag, daar ga jij vast op kouwen. Ja, we gaan nu even naar het nieuws van 1 uur en hopen dat we niet binnengevallen zijn vanuit Mars nog. Voel me net een Noord-Koreaanse planeet nu. Ik ga zo met Koen er eens even over praten hoe we dat kunnen veranderen. Het is nog niet, we zijn hier nog niet over uitgekletst, lui. Luister even naar het nieuws en denk met ons mee. Tot zo, direct. Kim Ilfred. Ja. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De AFM zegt dat staatssecretaris Wekers veel te optimistisch is over de toekomst van de pensioenen. Wekers berekende onlangs dat ook in de toekomst een werknemer een pensioen moet kunnen opbouwen van 70% van het laatst verdiende loon. De toezichthouder op de financiële markten denkt dat Wekers uitgaat van de ideale situatie, maar in de praktijk lukt het niemand om zoveel pensioen op te bouwen. Vooral jongeren komen fors lager uit, zelfs als ze 4 jaar langer moeten doorwerken. Ook deskundigen uit de pensioensector zetten grote vraagtekens bij de berekeningen van de staatssecretaris. Bijvoorbeeld omdat werkgevers niet zitten te wachten op werknemers van 70 jaar. Nu mogen werknemers nog 2,25% van hun bruto loon belastingvrij sparen voor hun pensioen. Het kabinet wilde dat eerst naar 1,75% brengen. Wekers maakte er vrijdag 1,85% van. In het tiki-bad op attractiepark Duinrel in Wassenaar is gisteravond een man van 22 bewusteloos uit een waterglijbaan gekomen. Hij is met een flinke hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de Superslide, een glijbaan waarop snelheden tot 20 km per uur worden bereikt. Het is niet bekend wat er precies in de glijbaan is gebeurd. Omstanders hebben tegen Omroep West gezegd dat ze een harde klap hebben gehoord. Opnieuw heeft de politie in Ankara ingegrepen bij een demonstratie tegen premier Erdogan. Met traangas en waterkanonnen werden betogers verjaagd van het centrale plein. Gisteren gebeurde dat ook al in de hoofdstad. In Istanbul treedt de politie veel minder op. Premier Erdogan hield vandaag 6 toespraken tot aanhangers in Ankara. Hij zei dat er ooit een eind zal komen aan zijn geduld. De premier haalde hard uit naar de betogers die hij vandalen noemt. Dan nog het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen breekt de zon weer door, maar in het westen en noordwesten kan het bewolkt raken. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Nou, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben niet Fred Siebelink, maar ik ben Jan Heemskerk. En Fred is wel Fred. En die had een tekstje zullen zeggen, maar was even bezig met zijn papieren. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt straks gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleut. En de stelling van vanavond is: ontsla per direct alle graaiers in de zorg. Maar ja, nu eerst Fred. Lekker mee. In de studio hebben we onze hoofdgast van vandaag. Zijn naam is Koen Vermeeren. En volgens hem is er een goede reden waarom die belachelijk wordt gemaakt en buitenspel gezet. Zijn grote belangen van economische en politieke aard in het spel. Nog even een fijn potje complottheorie met onze hoofdgast, dokter ingenieur Koen Vermeeren. Nou, we zijn al een beetje los op het onderwerp gegaan. Hè. Waar waren we gebleven? Er was een fascinerende vraag. Oh ja, als de wezens van buitenaarden nou zo ontzettend machtig zijn dat ze bij wijze van spreken de silo's van de atoombommen van de grootmachten kunnen dichttimmeren als ze zouden proberen een Minuteman af te schieten, waarom zijn ze dan niet zo machtig dat ze ons politiek establishment kunnen dwingen tot openbaring van zaken en dialoog? Hele belangrijke vraag. En het antwoord is vrije wil. Vrije wil, als je praat over hoofdwetten, van de manier van omgaan met elkaar in de schepping, dan kun je zeggen van nou goed, vrije wil is een hele belangrijke. Dus iedere entiteit heeft zelf recht op zijn keuzes. Dat heeft een planetaire samenleving als zodanig ook. Dus wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze planeet. Alles wat we ermee doen, zijn wij verantwoordelijk voor. En natuurlijk is er hulp. Collectief. Kijk maar naar de Verenigde Naties. Okay. Als er iets is in de wereld, je praat over Iran en de schurkenstaten, zoals die benoemd worden, ook Korea, dan grijpen we collectief in. Dat doen we met sancties. Als het niet werkt, dan gaan we militair. Nou, waarom zou dat intergalactisch ook niet kunnen? Ik vind dat een heel logisch verhaal. Nou ja, dan zou je dus zeggen dat we misschien wel op een moment zijn aangeland dat als ik in de Verenigde Naties van de Intergalactische Raad, of weet ik veel wat, zat, ik dacht van nou, het gaat wel heel lekker daar zo. Dat is echt alleen maar oorlog, nog eens, er komen nergens meer uit. En er is daar een militair-industrieel complex of een industrieel establishment wat dwars ligt. Hopsakee, 27 UFO's boven de multinational hoofdkantoren. En eens kijken of ze nog dapper zijn. Maar dan ga ik. Heb jij kinderen, Jan? Ja. Ja. Nou, kinderen die moeten af en toe eens wat uitproberen. Dus als een kaars bijvoorbeeld brandt naar Kerstmis en ze steken daar hun vinger in, of ze gaan met die vinger naar die kaars, dan zeg jij niet doen, dat is warm. Nou, dat kind denkt, oh, dat is interessant. Kennelijk mag ik het niet. Dus die gaat net zo lang dat jij niet kijkt en dan gaat hij met die vinger in die kaars. Nou, sorry hoor, ik zeg tegen mijn kinderen ook een heleboel dingen. Je kent het ongetwijfeld grapje wel van als je vriendje in de sloot spint, doe jij het dan ook? Ja. Nee, dus wat doe je? Ik verbied jou in de sloot te springen. Ik kan ook als vader gewoon. Ik vind een atoombom toch iets anders dan een kaarsje, maar dat heeft geld te zijn. Dat vind je noodzakelijk. Goed, in de ontwikkeling. Je moet, kinderen moeten zelf leren. Ja. Wij zitten nog niet eens in de puberale stadium. Maar je leert toch door iemand aan te kijken en voor te staan. Ja. En te zeggen, joh, moet je niet dit op. En je zult dus zelf dingen moeten doen. Moet je toch mag ik iets anders vragen? Zijn we nou wel degelijk een aparte entiteit hier gewoon thuis? En zijn we dus geen slaven die hier gemaakt zijn ooit door robots? Of weet Koen ook niet, denk ik. Dat gaat heel ver. Ik bedoel, ik zit hier een heel partij te speculeren. Ja, dus ik wil gewoon open met jullie discussiëren over al die vragen die gesteld moeten worden als je in dit dossier duikt. En nogmaals, voor de luisteraars die net zijn ingeschakeld. Mijn casus gaat over al die waarnemers uit mijn vakgebied die al die waarnemingen hebben gedaan. Mensen uit techniek, goed gedocumenteerd. Piloot, astronaut, de luchtverkeersleider. Kon je al die mensen checken trouwens, Koen? Maar even een kleine vraag. Niet allemaal. Maar wat je gaat doen, en ik probeer dat natuurlijk ook. Ik lees heel veel boeken. Ik lees de websites. Ik neem met een aantal van die mensen contact op, waarvan ik denk, die zijn toegankelijk en die zijn aangesloten. Mm. En je probeert natuurlijk, als je met iemand in gesprek bent, probeer je te achterhalen van, god, is dit nou een intelligent iemand, of zit hij maar gewoon een verhaal te vertellen? Wat is de reden dat UFO's zich dan niet bekend maken? Ze maken zich heel erg bekend. Want er zijn er heel veel en er zijn er dus, oh wel. Ja, er wordt wel eens gezegd dat er steeds minder waarnemingen zijn. Nou, maar waarom komt er nooit een soort toen Nederland bevrijd werd, dat de Amerikaanse vliegtuigen sigaretten en chocolade dropten en zeiden, veel plezier, wit brood. Wat is er aan de hand? Weten wij precies, waarom willen ze dit? Weten wij precies hoe wij geholpen worden, wel of niet? Oh. Als ik puur als techneut kijk hoe wij de aarde in de afgelopen 100 jaar kapot aan het maken zijn. Hè, met vervuiling en dergelijke. Denk maar eventjes aan die enorme olieberg. GroenLinks, allemaal infiltranten. Denk aan die enorme bergen plastic die in de oceaan ronddrijven enzovoort. Wat wij met het oerwoud doen, de zeeën leegvissen enzovoort. Wij weten toch niet hoe we geholpen worden? Dat weten we toch niet? Ik bedoel, zij mogen maar voor een deel, juist omdat wij dat in dat leerproces zitten als planetaire samenleving, moeten wij onze eigen problemen leren oplossen. Is dat echt je overtuiging? Ik vind het meest logische. Ik probeer vanuit logica te denken. Want er zijn ook heel veel dingen die ik niet begrijp. Maar ik moet er wel een antwoord op geven. Het zou toch belachelijk zijn? Stel dat er echt een technische superieure beschaving is. En die denkt, maar wat heb jij nou liever? Dat ze hier komen en zeggen, jongens, we nemen de zaak over. Weet ik niet van Stephen Hawking. Mag ik niet een oproepje doen voor komen binnen? Dat klopt. Met je knecht. Dat klopt. Dat mag niet. Nee, dat klopt. Zijn we de grootste wetenschappers? Wij zenden al jaren met radio en televisie. Denk je nou echt dat ze nog niks gehoord hebben van ons? Nog niks teruggehoord ook? Natuurlijk niet. We zijn toch al heel lang bezig. Met uitzenden. Ik vind dat je het vraag om moeilijk heen, hoor. Ja? Okay. Maar daar ben ik. Precies. Nee, maar al die sub bewijzen. Je had het er net al over. 9-11, waren de goden cosmonauten. Drinken, water wat gezuiverd. Al die dingen die erbij gehaald worden. Het is toch. Je zou ook een heleboel van die mensen toch ook vergekkie moeten uitmaken. Die echt ook, jij probeert in ieder geval bewijs te zoeken. Maar al die complottheorietjes, drinkgezuiverd water, worden bestuurd door reptilians die de planeet hebben overgenomen. Een wereldregering, de Bilderberg. Het wordt allemaal bij elkaar geharkt. En daar probeert iemand ergens dat een bewijs uit te halen. Jij zegt, ik heb een technisch bewijs. Maar al die andere dingen, dat is allemaal een beetje leuk gespeculeerd. Hoe zie jij dat nou? Want wie moet je geloven van het clubje mensen en wie moet je niet geloven? Ik vind dat die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Hè? Maar laat ik eens iets anders zeggen. Dat begrijp ik. Ik wil toch een antwoord van je. Ik heb zeer intelligente en leuke en speciale mensen uitgenodigd in Delft om lezingen te komen geven. Een van die mensen was Pim van Lommel. Nou, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Hij heeft een boek geschreven, Eindeloos Bewustzijn. Dat heeft met dit dossier ook te maken. Terwijl Pim totaal niet met UFO's bezig is, maar hij zegt, vanuit zijn arts-cardioloog-achtergrond zegt hij van, ik heb te veel mensen meegemaakt met een bijna doodervaring. En dat heb ik eens met de maatlat van de wetenschap ben ik dat gaan onderzoeken. En hij heeft een heel dik boek geschreven, dat is een bestseller ook, waar hij de kwantummechanica en alles erbij haalt enzovoorts. Nou, dat is geen makkelijk boek. Ik heb het gelezen. Ik heb met hem gesproken persoonlijk. Hij heeft lezing gegeven enzovoorts. Nou, met een bijna doodervaring. Dat betekent dat dus, dat gaat over bewustzijn. Ik volg je nog. Ja, ja, ja, ja. Wat is bewustzijn? Je lichaam er is die geen antwoord op die vraag. Want je lichaam is ook een apparaat. En bij een bijna doodervaring kun je verklaard worden uit een tekort aan zuurstof. De meeste van mijn collega's denken dat wij een machine zijn, ja, van botten en bloed. En jij zegt, nou, dat is helemaal niet zo. Dat is niet één op één. Er zijn mensen die denken dat wij ons brein zijn. Dus jij bent je brein en jij bent je brein. Als je brein weg is, dan houdt het op. Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk dat er genoeg argumenten en ook genoeg wetenschappelijke experimenten zijn gedaan om te zeggen dat het bewustzijn veel belangrijker is dan wij het toedichten. En dat er dus ook een zingeving is en een reden achter de schepping. Ik zou bijna hier naar de overkant kunnen gaan. Eigenlijk wel de EO. Maar dat wil niet zeggen dat georganiseerde religies het antwoord geven op wat is bewustzijn en hoe zit het universum in elkaar. Dus er is veel meer. En ik geef toe, jij haalt er heel veel dingen bij elkaar. En dat is ook terecht. Ik denk dat heel veel van de dossiers, zoals wij onze wetenschap hebben vormgeschreven, met kleine segmentjes. Een wetenschapper is iemand die bijna alles weet van bijna helemaal niks. En daar heb je geen overzicht door. En wat je dus moet doen, en de mensen in Nederland die kennen de uitdrukking van, je moet een helikopterview hebben. En ik zeg tegenwoordig, nee, je moet een intergalactische view hebben. Je moet je met je UFO boven de planeet hangen. En het totaal moet je bekijken. En hoe goed doen wij het op onze planeet? Alles is in crisis. De politiek, de religies, de wetenschap is in crisis. Er zijn klimaatcrisis. Enfin, noem maar op, de bankaire crisis. Maar er kwam vroeger Jezus terug op aarde en nu UFO's. Ik zie het echt zo. Er worden in één keer dingen waargenomen. Is dat niet gewoon een menselijke paniek? Dat je denkt, iemand moet me toch helpen. Maar, nou, dan, of het nou God is of een ufonaut, maakt het nou uit. Ja. Als er iemand komt helpen. En dan denk ik, nou ja, ik denk dat ik meer argumenten heb voor het bestaan van ufo's. En dat er genoeg getuigen zijn over wat ufo's zijn. Hmm. En waar ze vandaan komen en wat ze hier komen doen. Dan dat maar snap je, als jij het over bijna doodervaring hebt, dat mensen denken, ach, hij heeft het nou over God en hij heeft het nu weer over ufo's. En dat maakt het onderwerp zo ingewikkeld. En dat laat het voor ik moet wel zeggen, wat bij mij ook blijft hangen, is dat je denkt van, joh, als al die God of ufonaut of wie het dan ook zijn, nou eens een keertje praktisch zou worden. He, de God wordt ook altijd van allerlei oppermacht, almacht toegewezen. Maar ja, ondertussen laat die dingen gebeuren. Ja, dat probleem weer. Waarvan je denkt, van ja, dat begrijp ik. Ja. Maar zo lul je je overal uit. Ja. Dus als er een opperwezen of een UFO bestaat, zeg ik, jongens, meld je nou eens even. En zeg gewoon, moet je horen, we landen hier op het dorpsplein. Ja. We komen witte brood uitdelen. Alle vragen worden beantwoord. En we hebben een vraag. Easy way out. Ja. Nee, waarom niet? Dat zou ik dan doen. Ja, goed, ik ben ook heel praktisch iemand natuurlijk. Je probeert te helpen, denk je dan. Ja. Nou, dan kan de mensen nog steeds het vrije wil zeggen, joh, laat ze lekker op met je gekke acht armen en je groene zuignappen. Maar je hebt het in ieder geval geprobeerd. Ja. Ja. Waarom niet? Ik verlang daar ook. Kunnen we dat gewoon niet doorgeven? En helaas heb ik het niet voor het zeggen. Anders zou ik onmiddellijk met een UFO hier op het Mediapark komen. U ziet ze nogal eens. Dus ik bedoel, zeg ik, nou, hup, zwaai eens even. En hou een spandoek omhoog en zeg, help. Ja. Koen met Nederland erin. En die zegt, we kennen alle films, dan komt er zo'n lichtstraal uit dat ding. Ja. En dan komen er hele vage wezens onder het genot van een keyboard. Piep, piep, piep. Komen er buiten en die zeggen, hoi. Meestal schieten ze een heleboel neer. Ja, dat kan ook. Dat is een andere film. Ik denk dan meer aan die cartoon, zeg maar, waarbij je een UFO rond het Capitool in Washington ziet vliegen. En dan zegt de ene alien tegen de ander van, nou, ik heb het allemaal goed bestudeerd, maar er is hier geen intelligent leven. We gaan weer weg. Wat denk jij? Wanneer, tussen welke periode landt er één of wordt het bekendgemaakt? De disclosure, zoals dat zo mooi heet. Ja. Want daar geloof nou, je. Alle insiders die daar echt nog veel langer en nog veel gedetailleerder mee bezig zijn dan ik. Want ik doe dit on the sideline, zou je kunnen zeggen. Die hebben daar geen antwoord op. Dus wie ben ik om dat wel te zeggen? Ik hoop binnen nu en vijf jaar dat de druk ook vanuit het publiek. Hè, want ook dit is een stukje bewustwording hè, van mensen die het boek lezen. We lopen trouwens in Nederland achter. Hè, er zijn landen in Latijns-Amerika, in Mexico, in Chili, in Peru, waar openlijk op televisie gesproken wordt hier, waar kapiteins van de luchtmacht gewoon met toestemming van de luchtmacht boeken schrijven over UFO's. We lopen echt achter hier, we weten bijna niks. Kom ga niet te veel diep in op mainstream media en underground. Nee. Alsjeblieft, dan kom ik je moet echt naar de Jannen luisteren, jongens, anders dan krijg je nog één ding. Als zo'n ding zou landen, zou je hem graag van binnen zien? Ja, technisch gezien, want je komt van de TU Delft. Zou je meteen kopiëren en ook in een schuur schuiven? Aller Roswell. Is er eigenlijk, daarop inhakend, Fred, is daar iets over bekend? Wat? Waarom? Nee, over die techniek. Ja. Want we hebben het altijd over dezelfde techniek. Ja. Je hoort niks, je ziet niks, er is geen straal. Het ding kan van 0 tot 30.000 in 1 seconde. Ik hoef niet te speculeren. Er zijn genoeg wetenschappers op dit moment bezig, maar ook in de afgelopen, zelfs 100 jaar geleden, hadden we Nikola Tesla. Tesla is de grootste geleerde aller tijden. Mm-hmm. Die verbleek Einstein. Ze hebben Lotus genoemd. Ja. Die man heeft 500 patenten op zijn naam staan die allemaal relevant waren. Maar hij had de grootste droom van vrije energie. En vrije energie is dat je dus energie uit het niets, tenminste uit het niets, wij kunnen het niet waarnemen, we kunnen het niet meten. Ja. Maar energie dus uit gewoon even makkelijk uit eten. En daarmee kon hij zijn auto laten rijden. En zijn droom was om iedereen op deze planeet middels een draadloos systeem toegang te geven tot vrije energie, waardoor je ook midden in de Sahara of op de Noordpool gewoon een apparaatje in je schuur hebt staan die energie binnenkrijgt. En dan kun je verwarmen, je hebt stroom, je hebt alles nog wat. En dat kan ook inderdaad. Ik heb die apparaten zelf gezien. Wacht even, die apparaten zelf gezien? Ja. Deden ze het ook? Ja, die deden het ook, ja. Wat gebeurde er dan? Ik kan niet zeggen dat ik weet hoe het werkt, want ik ben zo niet opgeleid. Dus maar dat is het perpetuum mobile. Dat is een scheldwoord. Hè? Net als ufoloog is ook een scheldwoord. Oh, maar dat zijn gewoon mensen dat zijn mensen die al lang geleden zeg maar die apparatuur met behulp van magneettechnologie of iets dergelijks hebben laten draaien. Alleen nogmaals, dat wordt niet groot uitgerold. Op de universiteit willen ze het niet onderzoeken. Sterker nog, ze zeggen gewoon dat je niet goed snik bent als je die apparaten zijn er. Waar zijn die? Ja. Die staan bij individuele uitvinders. En ik heb het vermoeden dat ze ook wel staan te werken op plaatsen waar wij, net als de dossiers over de UFO's, eigenlijk helemaal niks van mogen weten. Okay. Is het een complot? Ja. En dus, zitten is universiteiten dus ook in het complot? Nee, die zitten niet in het complot. Maar die worden niet geïnformeerd? Nee, die worden niet geïnformeerd. Zouden die dat niet moeten onderzoeken zoals jij? Ja, dat vind ik ook. En waarom doen ze dat dan niet? Omdat de algemene natuurkunde aangeeft dat het perpetuum mobile onmogelijk is. Okay. En dan is mijn vraag, mijn tegenvraag aan mijn geleerde collega's. Als jij gelooft dat energie niet uit niks kan komen, waar komt het universum dan vandaan? Wat zit er dan voor de Big Bang? De Big Bang. En die vraag is niet te beantwoorden. En dat vinden ze ook geen leuke vraag. En ze vinden het ook demagogie als ik dat zeg. Maar wij weten meer niet dan wat we wel weten. Wat wordt je volgende boek? Ze zijn geland en ze wonen bij Koen? Ja, ik ben een beetje aan nadenken over. Maar juist omdat al die vragen over die complotten altijd gesteld worden. En ook terecht gesteld worden, denk ik. Ik denk dat mijn volgende boek heet Complotten bestaan gewoon. Goed. Super bedankt dat je er was. Het was verhelderend, zou ik willen zeggen. Maar dat was het nou net niet. Nee, maar in ieder geval niet. Was het interessant en anders, zullen we maar zeggen. En ik vind dat mensen moeten zelf op onderzoek gaan. Ze moeten niet mij geloven, wie dan ook, maar zelf onderzoek. Precies. Nee, allemaal op onderzoek. Koen Vermeer, hartstikke bedankt dat je er was. Tot ziens. En wij gaan verder met toch wat minder spirituele zaken. Namelijk met voetbal. Leo zat behoorlijk mis met zijn voorspelling van Nederland-Duitsland. Onder de 21. Hè. En zo zie je maar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We gaan lekker sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Fred, en een hele goede nacht, Jan. Ja, Leo, sorry dat ik je niet zo hartstochtelijk weet aan te kondigen als Jan. Maar ja, daartegen kan ik alleen maar de mist mee ingaan. Dus ik probeer het maar gewoon op zijn gewoons. Oké? Ja, ik vind het goed hoor. Hey Leo, fijn hè, van Jong Oranje. 5-1 over de Rus heen gewandeld. Ja, en de vrouwenhandbalsters die hebben ook even Rusland verslagen. Hè? Met 33-21. En geplaatst voor het WK, hè? Ja, fantastisch. Onvoorstelbaar. Fantastisch. Dus eigenlijk wil je zeggen, joh, net zo belangrijk. Misschien moeten we gewoon een oorlog tegen Rusland beginnen nu. We kunnen ze hebben. Ja, een rode kaart aan Rusland, ja. Hoppatee. Nee, maar... Op 22 juni moeten we dat doen, op mijn verjaardag. Operatie Barbarossa 2. En wat val je als eerste aan dan, Leo? Ik zou beginnen bij... Leningrad. Ja. Nou, weet je wat trouwens wel zielig is, over Russen gesproken, dat Poetin gaat scheiden. Ja. Ja. Van zijn vrouw. Hoe en vond je hij 30 jaar mee getrouwd was. Hoe vond je die Ik heb begrepen Poetin? Dat ze zich nog wel aan elkaar moesten voorstellen in de rechtszaak. Ja. Ja. En hij schijnt dus ook al een van de returns er zwanger gemaakt te hebben en zo. Maar ja, joh. Ik vind het wel leuk. Ik zou ook best zo belangrijk willen zijn dat ik ook zomaar zonder aanzien der persoon mensen zwanger kon lopen maken zonder dat iemand me wat kon maken. Hij is heel sportief. Nee, echt. Maar dat heb je toch ook gedaan, Jan? Of niet? Ja, maar ik zou het nu niet meer durven. Hey, terug in de week, Leo. Heb jij die wedstrijd ook nog de tweede helft tegen Duitsland? Jong Oranje was echt waanzinnig slecht, hè? Nou ja, weet je, ik was wel blij mee, want eindelijk zagen we dan eens een keer wat zeg maar voetbal van wat jongere spelers zo leuk maakt. Okay. Want ik verveel me eigenlijk toch wel een beetje. Dat valt er ook wel mee, maar het is allemaal wel heel erg gedisciplineerd. Netjes. Ja, weet je wel, en dan denk ik, ja, kom op zeg, jonge spelers moeten fouten maken, daar moeten ze van leren, daar is het toernooi ook voor. Ja. En dus wat dat betreft vond ik het eigenlijk ook, ja, vooral ook omdat het een les was die niks kostte. Dus, dat is leuk, en die ene spits, want we hebben maar één spits. Luc? Nee, maar her. Die, nee, hij is geen spits hoor. Nee, ben nou, ik vond hem wel de enige die een beetje naar voren ging, toch Leo? Nee, maar ik vond de beste speler bij Nederlands elftal is al twee keer Van Ginkel. Hmm. Die eigenlijk twee weken geleden nog niet eens een basisplaats had. Maar, ik wil net zeggen, waar komt die dude ineens vandaan? Joh? Want ik zag ook voetbal vanmiddag. Ik denk, nou, die snapt het wel. Dat, gelukkig zie ik dankzij de Eredivisie nogal wat wedstrijden. En Van Ginkel is echt dit seizoen met kop en schouders een van de revelaties in het Nederlands voetbal. Prachtig. En gaat ook de alle waarschijnlijkheid naar Chelsea. Oh, dat is dan wel jammer. Nou, dan word je meteen weer uitgeleend aan Vitesse, waar hij nou speelt. Ja, dus, precies. Dat is tenminste de laatste stand van zaken, maar dat is echt een uitstekende speler. Maar, en met Marco van Ginkel voelde ik in de wedstrijd tegen Rusland vandaag blind ook goed spelen. Mm, ja. En Ola John, altijd dreiging, mooi is dat. Dus zo'n aanvallen waarvan je... Zo'n jochie, ja, en die, weet je, een bal die hij krijgt, ik bedoel, dat lukt niet altijd alles, maar altijd dat je denkt van ja. Zit wat in. Ja, daar kan wat uitkomen. Ja, nee, je hebt ook toch wel een lollige verdediging lopen al meteen, hè, voor later. Hè, sorry? Een lollige verdediging lopen voor later heb je toch ook al? Nou ja, een groot gedeelte speelt al in Nederland zelf al. De Vrij, Martens Indy. Ja. Er zit nog wel wat toekomst in. Ik moet zeggen, ik werd er ook wel zo, als ik het zo zag, dacht ik, nou, ach, twee of drie man erbij en je hebt eigenlijk het grote Oranje, toch? Ja, wat eigenlijk jammer is, dat we aanstaande woensdag, dan is Spanje-Nederland. En die wedstrijd, die doet er niet meer toe. En misschien komen ze elkaar in de finale wel weer tegen. Dat zou nog leuk zijn, maar ik heb me er wel op verheugd. Een wedstrijd die je dan af en toe deed, maar nou hebben ze zich allebei geplaatst voor de... Ze gaan lopen kutten, zeg jij, Leo. Nou ja, dat moet je maar afwachten, maar ze hebben natuurlijk geen bang bij om elkaar kapot te spelen als je nog allebei doorgaat in het toernooi. Dus, nee. Ja, dat leuk knallen tegen elkaar, even mooi voetbal. Nee, dat zal er niet in zitten, denk ik. Nou ja, goed, laten we dan maar doorgaan naar de grote Oranje, wat legendarische... Legendarische overwinning op Indonesië. Hoera! Ja, nou, Indonesië uit, altijd lastig. Ja. Nee, maar eigenlijk het grote nieuws natuurlijk daar. Snijder, die dan toch zomaar apart eventjes aan de kant wordt gezet door Van Gaal. Op een manier waar de honden geen brood van lusten. Wat, de manier waarop Van Gaal gedaan heeft? Nou, dat weet ik veel, zeg maar wat, joh. Nee, maar dat is juist heel netjes. Van Gaal heeft nog de hand boven het hoofd gehouden. Want het is natuurlijk schrikbarend hoe slecht... Het gesteld is met Wesley Sneijder op dit moment. Hij heeft natuurlijk eerst bij Inter weinig wedstrijden gespeeld. Toen is hij naar Turkije gegaan. Maar in dat half jaar is hij toch niet in staat gebleken om weer enigszins conditioneel op peil te komen. En maar dat is toch eigenlijk vreselijk, Leo? Dat is hij is een jongen. Hij is 29 geworden. Ik bedoel, zijn beste jaren moet hij nou middenin zitten. Ja, maar ook dat je denkt van, joh, ik heb zo'n ontzettend pismazzel dat ik op de aarde ben gezet en als een geniale tweebenige voetballer. Ik heb een heerlijk wijf waar ik de hele nacht conditietraining op kan doen. Ja, krijg ik het niet voor elkaar om een vette pens eraf te trainen. Ben je toch eigenlijk een hond of niet? Ja, maar daar heb je wel gelijk in als je er van buitenaf tegenaan kijkt. Nee, maar anders, je weet zelf wel, de Nederlanders, hè, dat toch... dat zijn de meest klagende volk van de hele wereld. En we zijn tegelijkertijd het volk wat zo'n beetje het beste af is van de hele wereld. Oh, hij is toch heel gelukkig in Istanbul. Ik zag hem de sieradenlijn van je land heeft hij helemaal geregeld. Hij heeft zijn benen onder zijn kont vandaag gelopen daar, hoor. Tijdens de sieradenpresentatie. Hij is wel zeer verongelijkt. Over dat zijn band nu is afgepakt en dan gaat het allemaal rechtzetten, maar het is allemaal in woorden. Nou ja, het kan zijn dat het werkt. En dat we nog alsnog het komende seizoen een fitte Sneijder zien. Ja, want jammer is het wel, Leo. Ik bedoel, ik moet toch zeggen, ik ben wel een fan van die jongen. Als hij zo voetbalt, als hij kan voetballen. Dat is 3 jaar geleden. Ja, kut, ja, dat is WK. Het is een Utrechtse joch. Ja, hij woont op mij 3 straten om de hoek, Wesley. En de jongens, Utrechtse jochjes vechten terug, hoor. Wacht maar af, die is binnen een half jaar weer terug. Leo, vind je ook niet, denk je niet? Nou, ik denk het niet, nee. Oh. Ja, wel dat hij het wil, maar ik denk dat niet meer dat hij het kan. Nee, maar dat is... Dat willen, daar geloof ik wel in. Maar als je te lang niet meer op niveau gezeten hebt, dan kom je niet meer terug. Dit vraagt de absolute top. Ja, dat is wat ik van de week op de radio ook hoor. Inderdaad, de analyse dat niet meer in te halen valt, omdat het niveau zo hoog is momenteel. Ja. Dat als je ook maar half verslapt, ook maar 1 buikspieroefening minder doet per dag, dan lig je al achter. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal, toch? Ja, dat is ook zo. En op zich is dat natuurlijk niet zo heel erg. Als je bijvoorbeeld een speler bent, ze komen er in de voetballerij nu gelukkig wel achter dat je bepaalde spelers niet kunt laten trainen zoals je andere spelers kunt laten trainen. Bijvoorbeeld buitenspelers, die zijn nogal explosief. Die hebben weer een ander spierstelsel dan middenvelders. Daarom is Robben nogal blessuregevoelig. Heb je ook met Kastelen. En dat soort jongens zijn heel vaak geblesseerd. Tim Vinken, dat is een voetballer die bij Feyenoord zat, weet je wel. Ja, ja. En die altijd maar geblesseerd aan de hamstrings. Dus die hebben ze geleerd om wat minder te trainen. Ja. En die hebben door hun exclusiviteit weer een andere conditie nodig. Maar nou is het tragisch bij Wesley Sneijder dat hij ook in zijn, zeg maar, wat voor hem het beste is, dat hij daar ook niet in is opgetraind. En niet in op te trainen valt nog op dit moment. Nee, nee. Nee, want Sneijder is natuurlijk meer een man van de handelingssnelheid dan van de echte loopsnelheid. Ja, maar ook wel explosief. Draaien, kort draaien, ja, precies. Heel snel schieten en dat soort dingen. Ja, en dat vergt wel problemen. Maar er is nog iets anders aan de hand. Nou. Grote man bij Oranje is natuurlijk onomstreden op dit moment Van Persie. Ja. Met zijn kiels of Robben, als hij fit is. Maar Van Persie is de man. En die heeft ook wel een woordje in te zeggen wie er rondom hem komen te voetballen. Ah. En hij bepaalt ook niet meer een man die Sneijder gaat zien. En wat dat betreft is het alweer een groot voordeel. Dan is toch het enige voordeel van zo'n wedstrijd als tegen Indonesië bijvoorbeeld het optreden geweest van Sien de Jong. Waar Van Gaal in eerste instantie, toen hij begon als bondscoach, grote aarzeling over had. Ja. En eerlijk gezegd kan ik me dat ook nog wel begrijpen. Want je kunt zeggen wat je wil, maar een absolute topspeler is Sien de Jong niet. Maar nee. Hij is er wel een die je nooit in de steek zal laten. Nee, wel een beuker. En op meerdere posities is te gebruiken. Middenvelder, spits, linker middenvelder of rechter. Van der Vaart is te oud, hè? Nou ja, Van der Vaart moet je ook nog maar afwachten of hij terugkomt. Ja. Die heeft met een kleine blessure afgezegd. Dus er zijn genoeg interessante ontwikkelingen. Leo, dat is mooi, want dan hebben we volgende week ook weer wat te vertellen tegen elkaar. We hebben waarschijnlijk Nederland-China gehad. Volgende week nog even hebben. Onthoud het even. Over Duitsland. Ik wil het heel graag hebben over Piet Keijzer. Oh, Piet Keijzer. Oh. 70 geworden, hè? De legende. Hij wordt vrijdag voor de 70. Mm-hmm. Hij heeft in het Parool en het AD Pittige dingen gezegd. Over Ajax. En een hoop dingen heeft hij ook gezegd, maar die mochten de kranten niet halen. Oké. Okay. En die heb ik dan weer. Hey. Oké. Okay. En dan ga ik volgende week nog eens even uitgebreid op terug. Oké, volgende week, dames en heren, jongens en meisjes, hebben wij Leo Driessen met de geheimen van Pietje Keijzer. Leo, bedankt. Slaap lekker. Ja, jongens, slaap lekker. Hoi, hoi. Hoi. Echte Jannen. Wie had er nou sigaren, zag ik ook weer, Jan? Was dat Piet Keijzer of was dat Sjaak Zwart? Volgens mij was dat Sjaak. Maar oké, sigaren het eigenlijk. 75 geworden. Ja, ik ben heel benieuwd. Wedstrijd binnenkort. Nou, wat gaat hij zeggen over... Wat heeft hij verteld aan Leo over Piet Keijzer? Piet Keijzer. Jan is weg, gelukkig hebben we altijd nog Martin! Martin werd vanmorgen wakker met een enorme odol. Dat is een ongelooflijke dikke ochtendlul. Een odol dus. Ik werd daarmee wakker. En ik dacht, wat moet ik hier nou mee? En toen ben ik gaan zitten nadenken. Waarom helpen we elkaar niet meer in dit land? Iedereen heeft zijn mond vol over solidariteit. Maar mijn buurvrouw neemt niet haar mond vol met wat lichamelijke solidariteit. Snapt u wel? Laten wij elkaar steunen. laten de sterkste ballen die zwaarste lasten dragen. Op je zwakke knietjes en iets terugdoen, zou ik zeggen. Waarom bellen vrouwen niet aan en vragen... Martin, zou je mij kunnen helpen? Ik zou zonder problemen haar als medemens steunen... en haar een half uurtje laten steunen. Martin zat daar dus over na te denken vanmorgen met die grote odol. Dus ik trok die stoute schoenen aan. Ik liep door de tuin naar die boervrouw. Ik belde daar aan. Laat mijn ochtendjas openvallen. Die boervrouw doet open. Zeg dag Martin en kijk dan naar mijn sneaker. Ik vraag haar buurvrouw. Kunt u mij misschien even helpen? Mijn seksuele drang te nivelleren. De rest is geschiedenis, lieve mensen. Ik werd 4 uur later vrijgelaten door die politie. Ik heb een bekoring van 250 euro moeten betalen... wegens seksuele intimidatie. En de hele buurt weet er nu alweer van. En ik wilde alleen maar hulp. Wat een klotenland is dit geworden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Godverdomme, een beetje solidariteit zou fijn zijn, mensen. Gewoon elkaar een handje helpen. Of een mondje. Ja, prachtig weer hoor. Een klassiekertje van onze Martin. Art van der Steur is woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer op het gebied van justitie. Zijn partijgenoot Teven lag deze week en niet voor het eerst onder vuur, ditmaal vanwege de bezuiniging op het gevangeniswezen. Nou, er is dus genoeg te bespreken in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Art van der Steur van de VVD. Goeiedag. Nou, de enkelband is weg. Minder gevangenissen dicht. We blijven flink wat banen behouden. En hoe we die besparingen van 340 miljoen nou gaan realiseren, dat weet niemand precies. Maar goed, bent u tevreden met de uitslag van het gevangenisbad, meneer Van der Steur? Ja, dat ben ik. De VVD staat natuurlijk als partij al jaren voor een streng, maar rechtvaardig gevangenisstelsel. En we hebben daar weer een goede bijdrage aan kunnen leveren. Ja, want dat vond ik ook. Ik heb het een beetje teruggebladerd even in de standpunten van de VVD. En inderdaad, u bent toch wel, laat weinig ruimte het partijprogramma voor interpretatie. Het is hardstraffen, snelstraffen, niks, geen gezeur met enkelbandjes. Maar bam. Flink aanpakken die zooi. En dan, ja, dan schrik je toch wel een klein beetje van zo'n wuft voorstel van notabene jullie eigen staatssecretaris Teven. Ja, dat klopt. Hij had ook overigens weinig andere keus. Ja. Dus, daar hadden wij ook al een begrip voor. Maar toen ook door het veld ook werd aangedragen dat er eigenlijk altijd hele goede alternatieven voorhanden zijn. Toen hebben wij als VVD gezegd, nou dan vinden wij dat er van die alternatieven gebruik gemaakt moet worden. Zodat we die rare... opmerking dat enkelbanden de gevangenisstraf zouden gaan vervangen, dat we daar in ieder geval van afkomen. Welke alternatieve plannen vindt u dan nu al zo geschikt, zeg maar? Nou, vanuit de sector zijn veel voorstellen gedaan die geld opleveren. Maar één daarvan bijvoorbeeld is dat ze hebben gezegd van nou, zorg er nou voor dat gedetineerden worden ingezet om het onderhoud in de gevangenis te doen, de schoonmaak en de catering. Dus het wordt echt een dorp op zich, een gevangenis. Ja, nou dat is natuurlijk in zekere zin nu ook al zo. Maar ik zie niet in waarom de dames en heren die in de gevangenis zitten niet kunnen bijdragen. Nee, in Amerika is dat ook zo. Hè? Dan zie je dat altijd in die films. Nee. Dat mensen, daar gaan ze bestek smokkelen uit de keuken. Nee, en dan... knijpers. Ook knijpers. Nee, maar ik dacht eerlijk gezegd dat die mensen daar al werk hadden. Of ben ik nou heel erg verkeerd geïnformeerd? Over knijpers gesproken. Ja. Nee, er wordt werk aangeboden in de gevangenissen. Maar dat is wat de VVD betreft veel te beperkt. Dat loopt nu, als het al lukt... maar 20 uur in de week. Nee. En ik heb een motie ingediend tijdens het debat waarin ik heb gezegd, zorg nou gewoon dat dat werk naar 40 uur in de week gaat. Dat lijkt me wel het minste, ja. Precies. En dat ook werk is waar de gedetineerden wat aan hebben. Want die knijpers is natuurlijk leuk, maar na de gevangenis is niemand op de knijperpower te wachten. Oh, oké. Dus je zegt eigenlijk, nou, we vangen 2 vliegen in 1 klap en de boel wordt aangeveegd en die mensen leren nog een vak ook. En ze kunnen een mobieltje betalen, heb ik begrepen. Dat ook van de week, ja. Ja, nou, dat was dan weer een wat minder goed voorbeeld van hoe het gevangeniswezen inderdaad af en toe iets over het hoofd kan zien. Mm. Maar één ding is zeker dat... Wat was er precies gebeurd dan? Ik heb het even gemist. Nou, onze terrorist... Samir, ja. Samir, die had gezellig een mobieltje. En die kon lekker internetten en zeggen... hoi, zijn jullie er nog, vriendjes buiten? Oh, ik zit daar binnen. Nou, dat is ook leuk. Ja, aardig van... Was niet zo best, hè, Art? Nee, dat was geen succes. En daar hebben we dan ook als Kamer ook breed van gezegd dat dat echt anders moet. Ja, oké. Okay, maar de goed voorstel, dus laten ze niet zelf de bewaking doen, hè? Dat toch maar niet. Nee, dat niet. Nee, en ook een aantal andere dingen ook niet. Want zo'n gevangenis moet wel gewoon een nette en goed georganiseerde inrichting zijn. Ja. Maar je kunt natuurlijk van de aanwezigheid van gedetineerden veel meer gebruik maken dan nu het geval is. Nee, dat is waar. Nou, hard werken, daar kan niemand tegen zijn. Zeker niet als die mensen er wat van opsteken waar ze later de maatschappij iets in hebben. Nou, even terug naar meneer Teven nog, meneer Van der Steur. Het is nou de tweede keer in korte tijd dat hij voor een vuurpeloton komt te staan. Ik zou bijna medelijden met jou ijzervreten krijgen. Heeft u dat ook? Nee, dat heb ik niet. Want Fred is een uitstekende staatssecretaris die meer dan wie ook zich inzet voor Nederland en voor de bestrijding van criminaliteit en om Nederland veiliger te maken. Maar het geeft wel aan dat hij veel dingen doet. Nou, hij kijkt wel zielig, hoor, de laatste tijd. Ja. Hij kijkt een beetje geslagen. Zo van, ik ben... Nee, hij heeft er geen zin in. Nou ja, weet je, eerst moet hij het symboolbeleid rond de strafbaarstelling voor asielzoekers verdedigen. Ja. Nu moet hij eigenlijk tegen alles waar hij voor staat als man, hè, als crimefighter, ook nog gigabezuiniging op het gevangeniswezen verdedigen. Begrijpt u niet dat... Als ik hem was, zou ik zeggen, joh, als het zo moet, ben ik weg. Ja, nou, dat hoop ik toch van niet, want we hebben hem heel hard nodig. Mm. Want Fred is echt iemand die de zaken daar goed onder controle heeft. Maar ik denk wel dat overigens hij zelf met ons standpunt en dat van de PvdA-fractie in het debat natuurlijk wel blij was. Want inderdaad, ik denk niet dat hij zelf een hardgrondig voorstander was van deze bezuinigingsoperatie. Maar snapt u dan de mensen, de bewindslieden die hem met deze agenda naar de Kamer sturen? Ik bedoel, ik wil niet zeuren hoor, elke keer over het kabinet en zo. Of eigenlijk wel, maar dat doen we vandaag toch maar even niet. Maar goed, het is toch wel vervelend dat die man dan eigenlijk met iets waar hij zelf niet in gelooft, waar de twee coalitiepartijen in de Kamer zelf ook niet geloven, naar de Kamer moet. Ja, maar... Hoe kan dat nou? Nou ja, kijk, er waren echt geen alternatieven denkbaar die dit zouden kunnen voorkomen. Dus hij moest wel. Ja. En het is ook toch een beetje door dit plan en de ingrijpendheid ervan dat ook in de sector zelf men is gaan nadenken. En ze hebben ook voorstellen gedaan bijvoorbeeld om een aantal toeslagen van het personeel terug te draaien. Nou, dat zijn geen voorstellen die je normaal krijgt. U zegt eigenlijk, ik wil nou absoluut vermijden dat we onderdrukkingen weer vloeibaar gaan maken. Maar u zegt eigenlijk, als deze eerste move, deze opening zit er niet was geweest, dan was die sector ook niet zelf aan het nadenken gegaan hoe het beter kan. En dan waren we nergens geweest. Nou, ik heb wel de indruk dat het erg geholpen heeft. En ik ben daar zelf natuurlijk erg blij mee. Want we liepen toch echt het risico dat er meer dan 2000 banen verloren zouden gaan. En het ziet er nu naar uit dat dat niet het geval is. Ja, en een heleboel mensen met enkelbandjes thuis die we daar liever niet hebben. Ja, nee. Nog eventjes. De gerechtelijke macht is ook de laatste tijd nogal een punt van discussie. Hè? Vindt u het terecht dat er wordt gesuggereerd in het maatschappelijk middenveld, zal ik maar zeggen, dat de rechtspraak ook door derden zou moeten worden beoordeeld? Nou, op zichzelf doet men dat al wel. Je kunt namelijk klachten of opmerkingen achterlaten nadat je in een rechtszaal bent geweest. Hè? Dus als je dus zelf als partij bij een rechtszaak bent geweest. Ik zou niet vinden dat het echt een beoordeling van derden moet zijn. Maar het kan geen kwaad als mensen uit de samenleving, de rechters, eens een spiegel voorhouden. En bijvoorbeeld ook eens met hen spreken over de begrijpelijkheid van vonnissen en hoe je ze opschrijft. Maar rechters staan toch midden in de maatschappij, daarom zijn ze onze rechters. Ja, maar ik ben zelf natuurlijk ook een paar jaar advocaat geweest. Ja. En ik heb ook wel eens een rechters ontmoet die bijvoorbeeld nog nooit een gokkast hadden gezien en niet wisten hoe dat eigenlijk werkte. En dan sta je wel zwaar midden in de maatschappij, maar het kan toch geen kwaad om nog af en toe eens even een spiegel voorgehouden te krijgen. Dat gezegd hebben, heeft u dan het idee dat gerechtelijke macht momenteel genoeg tijd, geld en mensen heeft om dat toch heel belangrijke en onafhankelijke werk goed te doen? Ja, ik heb de indruk dat op dit moment dat goed geregeld is. Er is ook net weer door de minister een afspraak met de rechtelijke macht gemaakt over de financiering voor volgend jaar. Dus, en daar is de rechtelijke macht zelf ook heel tevreden mee. Het is wel zo dat de rechtelijke macht zelf ook een enorme bijdrage kan leveren aan een efficiëntieslag. Want als ik u vertel dat daar nog echt met karretjes met papier door de gangen wordt gereden, dat is niet meer helemaal 2013. Dat is ook bij het UWV zo, hè, nog steeds. Wordt ook gewoon met dossiers wordt er nog steeds van de ene naar de andere. Je wil niet nu over het UWV gaan beginnen? Nee. Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, nou, het klinkt wel een beetje hetzelfde. Ja, maar hoe kan dat dan, meneer Van der Steur? Ik weet een hele domme vraag en een bekende weg stel. Maar als we nou weten dat we efficiëntie lager moeten maken met z'n allen, overal. Alles moet geld bij, nou, dat kan allemaal niet meer. Dan is dit toch simpel dat je dat soort ouderwetse procedures gaat moderniseren? Hm? Ja, vind ik ook. En daar vraag ik in de Kamer ook al heel, heel vaak en heel lang over. Al sinds ik Kamerlid ben heb ik dat opgepakt. Omdat ik zelf ervaren heb als advocaat hoe middeleeuws het eigenlijk nog is. Ja. Met de post en zelfs de fax. Ik weet niet of u nog wel eens een fax heeft gezien. Ja, nou, recentelijk niet meer, nee. Maar... Nee, nou ja, wordt er gefaxt? De rechtbank wordt nog echt gefaxt. en e-mail sturen willen ze niet. Dus daar is het echt nog wel een grote mogelijkheid. Waarom willen zij niet e-mailen, Art? Nee, mailen, dat wordt, je kunt niet als advocaat een stuk mailen naar de rechtbank. Nou, dat weet ik wel waarom. Wat vindt u nou van die hele toestand eventjes terzijde van dat PRISM in de Verenigde Staten over e-mailen gesproken? Dat durf je er ook niet meer tegenwoordig. Nee, nou, ik ben wel woordvoerder privacy en ik heb hier wel mijn wenkbrauw bij opgetrokken. Ja, vindt u dan ook vindt u de opmerking van Plasterk geruststellend dat het hier allemaal niet kan en dat het omdat het verboden is? Nou, dat is natuurlijk juist. Ik vind overigens wel dat de veiligheidsdiensten de mogelijkheid moeten hebben om natuurlijk internetverkeer te tappen en te bekijken. Maar, ja, daar een gegronde reden voor is, mag ik toch hopen. Jan Prism, dat is kijken naar de e-mails hè, van ja, anderen. Oh ja, sorry. Ja, ik dacht dat iedereen dat wist. Nee, ik weet dat niet, joh. Een enorme schandaal in de Verenigde Staten waar president Obama het kennelijk goed vindt dat NSA alles en iedereen... Wij worden ook afgeluisterd. En wij net zo vrolijk in een ander land. Heeft de Nederlandse regering inmiddels adequaat gereageerd eigenlijk op dit toch wel behoorlijke schandaal nogal. Ja, ik heb nog niet gelezen of men ook daar internationaal iets over gezegd heeft. Maar wij maken ons in de Kamer wel langer zorgen over de Amerikanen. Die ook met hun Patriot Act de mogelijkheid hebben bijvoorbeeld om bij Facebook en Google allerlei informatie ook op te vragen. Ja. Of op een officiëlere manier. Maar waar je dan als Nederlander niet zoveel meer tegen kunt doen. Dus daar zit echt een punt van zorg. Ja, nou goed. Laten we er het beste van hopen. Want dat is inderdaad een redelijk zorgelijk... Redelijk zorgelijk. Vindt u over het algemeen dat het lekker gaat nu met het justitieel apparaat in Nederland? Staan we er goed voor? Nou, we hebben natuurlijk nog wel echte uitdagingen. Want we moeten ook binnenkort nog gaan praten in de Kamer over een bezuiniging op het Openbaar Ministerie. En dat is toch ook een plek waar wij als VVD niet graag zouden willen bezuinigen. Nee. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een goede stap gezet met de nationale politie. Ik heb echt het gevoel dat we na dit kabinet het justitiële apparaat er toch beter voor staat dan het was toen ik begon als Kamerlid. Dat is fijn om te horen, maar we hebben nog één dingetje voor u. We hebben gelezen in de krant vandaag dat de A2 dat daar nog 40 miljoen euro te halen valt. Ik heb het ook gelezen. Er gaat namelijk die trajectcontrole gaat maar één kant op, werkt die maar. Van Amsterdam naar Utrecht en dus van Utrecht naar Amsterdam wordt die gecontroleerd. Men zou theoretisch nog 40 miljoen extra van hardwerkende burgers kunnen stelen. 40 miljard. Miljoen. Miljoen. Is dat er iets misschien op? Nou, nee, want we zijn als VVD er wel voor dat je die camera's gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren en slachtoffers te voorkomen. Maar het is niet zo dat we dat zien als een begrotingsinstrument. Oh, dan bent u waarschijnlijk de enige en dat neemt ons bijzonder voor u in. Wij zijn weer helemaal gelukkig deze week met de VVD. Ontzettend bedankt, Arts van der Steur. En kusje aan tot de volgende keer. Slaap lekker en morgen weer fijn het land redden. Hey, dank u wel en een goede nacht verder. Tot ziens. Dag. Het Haags geluid. Nou. Fijn dat ze dat niet willen. De liefdespanter die wil erkenning voor alle vaders. Dagboek van de liefdespanter. Handboek voor vaders. Zo heet het nieuwe boek van Bo van Ervedorens. Ik ga het nu afzeiken, wat eigenlijk heel oneerlijk is, omdat ik A. het boek niet heb gelezen. Ik B. Bo een onwijs aardige gozer vind die het ondanks een paar kleine mislukkingjes veel verder heeft geschopt dan ik. En C. schrijvers van handboek elkaar altijd de hand boven het hoofd moeten houden, al is het maar omdat er met het schrijven van handboeken geen droog brood valt te verdienen. Maar goed, desondanks zeik ik dus het handboek voor vaders af. Allereerst omdat ik er wel over heb gelezen. En dat viel bepaald niet mee. Kennelijk behandelt Bo in zijn boek essentiële vraagstukken als: hoe hou ik gedurende de bevalling de onbekwame, naar rook stinkende co-assistent uit de buurt van de vagina van mijn vrouw? En hoe blijft seks leuk terwijl ik het al zo vaak met dezelfde vrouw heb gedaan? Twee vragen die weinig met het vaderschap hebben te maken en die ik hier in kort bestek even zal beantwoorden. 1. Door de co-assistent een klap op zijn muil te geven. En 2. Door het, seks dus, regelmatig, gevarieerd en uitgebreid te doen met je vrouw. Klaar. Maar wat me vooral hindert is dat Bo zich, blijkens een optreden gisterochtend in Wenen al op zondag, al vanaf de bevalling in de rol van tweedehands ouder laat drukken. Die enkel goed is voor kamperen, vuurtjes stoken en snoep uitdelen. Dit terwijl ik van mening ben dat vaders een onmisbare schakel zijn in de opvoeding van kinderen. Die, zouden ze worden overgelaten aan de hormonale liefdeswurggreep van hun moeder, konden opgroeien tot verwende, dysfunctionele nietsnutten. Als er één ouder is die het handboek kan gebruiken, is het de moeder. En niet de vader, die van nature begrijpt dat het woord nee, desnoods kracht bijgezet door een lichte dreiging van geweld en een barse stem, in de opvoeding meer zoden aan de dijk zet dan 20 therapieën met de kleine, inclusief een hypno-reïncarnatiesessie om na te gaan of de kleine Joris zijn antipathie tegen worteltjes soms in een vorig leven heeft opgelopen. Volgende week is het Vaderdag. Geeft vader dan allen niet dit boek, maar liever een machtig ontbijtenbed van de kinderen, een krachtig potje fellatio van moeder en een rigoureus stuk vlees om 's avonds te grillen op de buitenkeuken en te verorberen in de boezem van het huisgezin. Dan kan vader er weer even tegen en komt met die kinderen ook heus wel goed. Dagboek van de liefdespanter. Daar hoor je de mens nooit over, Frits. Nee, inderdaad. Ik vond het wel mooi gezegd. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, je kunt nu gratis gaan bellen naar 0800-1121... om je mening te geven over de stelling... ontsla per direct alle graaiers in de zorg. Dus ga zo maar lekker bellen, want dat lijkt me gezellig. 28 en 29 september 2013 zijn de World Statues Championships in Arnhem. We hebben het over de Living Statues. Mensen die zich verkleden als standbeeld en beeldschoon roerloos staan te wezen op straat. Gisteren was het NK in Valkenburg, zeg maar de voorronde van het WK. En we praten met pratend beeldhouwwerk Yvonne. Hele goeie nacht, Yvonne. Hele goeie nacht. Hallo. Hallo Yvonne, hallo. Je bent Nederlands kampioen. Living ja. Statue geworden. Ja. Wie was je? Wat was je? Ik was de Actuate Rendezvous. En ik was een dame die verlaten hing aan een lantaarnpaal met haar koffer nog ernaast. En heel verdrietig was. En dat iedereen haar de hele tijd verlaat. Oh. Wacht even. Dit gaan we gewoon nog even rustig herhalen. Ja. Want je moest er natuurlijk een beetje bij zijn. Wij waren er niet bij. Nee. Begin nog even overnieuw. Je hing aan een lantaarnpaal. Ja, ik hing aan een lantaarnpaal. Ja. En de act is gewoon dat ik heel ontzettend eenzaam was. Omdat alle mensen de hele tijd maar voorbij lopen en weggaan. Dat prachtige muziek onder. Oh. Moet niet weggaan nu. Naar Je Nikita Pau van Jacques Ben. Ja. Oh, ja. En dus dat was heel droevig en ik keek er heel zielig bij. En, ja, maar, dat, maar, heeft gescoord. Het is toch juist de bedoeling dat mensen stoppen dan? In plaats van doorlopen? Ja, maar de mensen van tegenwoordig die stoppen wel. Die stoppen dan. Sommigen stoppen best lang, maar de meesten stoppen dan. En die pakken een camera en die schieten een klikje en dan gaan ze weer. Wat een ontzettende horken. Ik valt niet mee om echt binnen te komen bij mensen, zeg maar. Nee, maar dat was eigenlijk wel gelukt, want ik heb ook de prijs voor esthetiek. Omdat het goed was binnengekomen bij de mensen. En, maar ik vond dat moeilijk. Maar je mag wel emoties tonen in je gezicht. Je mag wel bewegen. Je kwam met je hoofd en je mond en boehoe en dat soort dingen. Nou, dat doe ik wel, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Bij levende standbeelden. Oh, Fred, heel goed dat je er even over begint. Oh. Want inderdaad, Yvonne, leg nou eens uit, wat mag er wel of niet als levend standbeeld? Standbeeld. Het verruimt, hè. We zijn inmiddels al timmeren we al behoorlijke tijd aan de weg. Mijn bedrijf staat nu 10 jaar in de wedstrijd al, denk ik 13 of 14 jaar of zo. Ja. 14 jaar? Goh. Zoiets. Nou, goed, en hoe dan ook het verruimt. Dus om zeg maar de vernieuwing erin te houden, gaan mensen steeds andere dingen verzinnen. Dus het begrip verruimt gewoon ook wel. Ja, want ik zie de laatste tijd ook wel eens beelden bewegen, Yvonne. Dat is goed dat je dat zegt. Ik was afgelopen... Schrik toch de pleuris? Ja, ik was in een toeristenhel in Kochem. Daar worden busladingen bejaarden uitgeladen. En er stond ook een beeld. En dat bewoog in één keer. Dat deed in één keer zo naar zo'n heel klein kind. Bleh! En dat kind moest natuurlijk meteen plassen. Maar dat mag tegenwoordig, hè? Dat is Living Statue. Oh. Ja, dat heeft altijd gemogen, hoor. Oh. Ja, nou, maar goed, oké, maar nu, we komen niet veel verder. Yvonne, je moet even in kort bestek uitleggen, hoe was het oorspronkelijk? We weten nu dat het verruimd is, maar we weten niet wat er verruimd is. De oorsprong was stilstaan. Gewoon een beeld te maken wat heel goed kon stilstaan. En wat qua materiaal nabootje zoveel mogelijk bleek op een Maar, app, juist, precies, dat ken ik ook. Dat je wat we niet deden was praten, wat we niet deden was onze tanden laten zien. Wat we niet deden was bewegen. Precies, maar... Het moest allemaal zo staccato mogelijk, maar... Door de jaren heen denken mensen, hey, die is echt een publiek op een tijdje staat te kijken, wil graag beloond worden. Ja. Door een kleine beweging, door toch te zien, zie je dat is wel, die is echt. Ja. En dan geven ze pas een eurotje. Zo zijn de kleine bewegingjes ontstaan en zo is het inderdaad ontstaan dat mensen dan geld gingen geven. Ja. Van, hey, dan bewegen ze wel. Ja. Maar nu zitten er al aanvallende en hangende constructies. Want jij hing in een lantaarnpaal. Ja. Wat had je aan eigenlijk, als ik zo onbescheiden mag zijn? Een jurk. Een jurk. Een lange... Een aan mijn jas. Ja, want het was een beetje 18e eeuws of zo. Van wat voor moet ik me voorstellen? Ja, precies. Hier dacht ik al. Ze zitten hier aan te kijken alsof ik het allemaal verzin. Maar ik weet het heus wel. Maar dus je hebt een muziekje. Je hebt een mooi hoedje op. Een gek parapluutje. En er speelt zich een act af. Bij deze muziek nu. Die we nu horen. Heb je? Nee, dit is denk ik een andere versie. Heb je het Nou ja. Maar je moet improviseren. Jammer zit eruit. Wacht even. Nou, we wachten gerust even tot we het herkennen. Ja. Dit is weer zo'n leuke interventie van onze techniek. Ja. die dan een stukje muziek eronder zet, zodat wij weer in de war raken. Er geen enkel gesprek meer mogelijk is. Hij zit te luisteren naar een van de kromme Belg. Ja, ja. Ja, maar is toch verschrikkelijk. Dit is toch geen radio. Maar Jelmer, doe het nou eens uit. Hij zit bij Nubiki te paal. Laat me niet alleen. En jij hangt er in de lantaarnpaal. Het was hem bijna. Ik had de versie van Larinda Rauw. Ja, leuk. Nou, hartstikke een hele mooie andere versie. Nou, prima. Nou, dit was hem bijna. Hey, ben jij een professional? Jij verdient jouw brood met het uitbeelden van iemand die een lantaarnpaal hangt in een jurk. Nou, niet alleen met die act. Ik heb ongeveer 50, 60 acts. Oh. 50, 60 acts? Wat is jouw favo? Oh, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik heb natuurlijk heel veel. Ja. Maar één van mijn favorieten is Terra. En Terra is een kostuum wat we aantrekken. Ja. Waar we echt helemaal in zitten, waarin je ook geen gezicht meer ziet. Okay. En dat lijken stenen poppetjes. Yvonne, wordt er veel aan jou geprikt? Want ik ken iemand die was ooit Goofy in Disney Park in Parijs. Maar die mensen hebben de hele dag blauwe plekken. Want er wordt constant in ze geprikt en tegen ze aangestompt. Stompen mensen ook tegen jou aan? Ik wel, uit woede. Nee. Tegen levende standbeelden. Nee, word je nooit geprikt in je kont of wat dan ook? Of... Nee. Nooit. Is er een beetje respect voor het levende standbeeld in de hedendaagse maatschappij? Goh. Nou hoor, dat is wel. Word je nooit belaagd door groepen jongens? Die randgroep jongeren. Ja, die jou denken, ach, ze hangt toch aan die lantaarnpaal, hoppatee. Ja, soms, maar die kan je wel de baas zijn juist door heel sterk te spelen. Door niks te doen, door stil te blijven staan. Nou ja, of de juiste. Ja. Hey, maar wat ik ook wel eens hoor, is dat soms de standbeelden zelf ook een beetje vervelend zijn. Als je dan op de foto wil, dat ze dan heel agressief worden en geld willen en zo. Je hebt ook agressieve standbeelden, of is dat niet zo? Ja, die zijn op de Ramblas en dat zijn geen Nederlanders over het algemeen. Oh. Of ik wil niet op de Ramblas, op de Dam bedoel ik. Ik ben er zo groot. Dat zijn buitenlandse standbeelden. Ja, echt waar? Dat is echt zo. En die stampen je in elkaar? Dit zijn mensen die iets hebben van, ja hallo, ik sta hier niet voor niks. Ik heb niet voor niks vanmorgen 6 uur in de make-up gezeten. Met op de foto is dokken. En als je niet dokt, dan kun je een knal van je harses krijgen. Zo gaat het. Is er wel eens ruzie tussen standbeelden, Yvonne, tussen Living Statues? Onderling? Nee hoor, het zijn juist vriendschappen. Ja, het is heel saai, heel gezapig allemaal. We kennen elkaar ook allemaal. Nee, maar dat was de vraag. We gaan gewoon samen uit eten en we werken ook samen. Ja, precies. En we delen heel veel samen. Dat geloof ik wel. En we hebben heel veel spelersbestand en we bellen elkaar. Hoe kom je nou op het idee om levend beeld te worden? Ja. Want het bestaat nu al een tijdje, het is 14 jaar. Dus kijk ik wel van op, moet ik zeggen, hoor. Want ik dacht echt, dat is iets van de laatste 5 jaar. Maar oké, zit je dan op de theaterschool? Waar komen jullie vandaan? Nee, ik heb een muziekachtergrond eigenlijk. Ik ben er ingerold door mijn zusje die een theaterachtergrond heeft. Oh, okay. En zij wilde een keer meedoen voor de grap. En ze wonnen toen. Wij wonnen toen. En toen ging het telefoon rammelen. Met kunnen we jullie boeken? En dat is eigenlijk de start geweest. Maken jullie een goede kans op het WK straks in Arnhem? Dan mag ik hopen. En ik hoop het dit jaar bijzonder, want het is mijn laatste jaar. Wat ga je doen? Iets anders, ik weet nog niet wat. Maar je bent ik ga niet meer op straat staan, ik ben er klaar mee. Heb ik nog één vraag over straatvermaak? Vind jij ook dat draaiorgels moeten worden verboden? Dat is een gewetensvraag. Ja of nee? Ja, doe maar wel. Ja, doe maar wel. Ik vind het ook wel weer mooi. Nee, ik vind de folklore eraan heel mooi, maar die muziek vind ik echt schrikkelijk. Ja, precies. Nee, ik ook. Dankjewel. Nog één kleine vraag. Dit is een beetje beroepsinformatie van mij. Hè? Maar bestaan er ook naakte levende standbeelden? Ja, als in... zeker. Ja? Ook vrouwelijke? Ja hoor. Oh, fijn. Zit dat ook bij jouw act? Ja hoor. Maar ze doen niks. Ze doen niks hoor, Jan. Nee, dat zeg ik ook niet. Je hebt toch heel veel kunst heb je. Ja. Michelangelo heeft mooie spulletjes gemaakt. Zeker. Dus ik vroeg me af, heb je dat ook zonder armen dan? Je begrijpt wat ik bedoel. Heb je dat dan ook? Gehandicapte beelden? Nee. Oh, nee, goed. Nou, dan had ik... ik heb wel een muisje gevonden. Een model met één arm. Heel mooi meisje. Die wel heel graag... Ik was nog plan om een nieuwe act te maken, maar ik ga het uiteindelijk niet meer doen. Een fragile te maken. Dus een doos met iemand met een halve arm. Nou ja, zie je nou. Een Grieks beeld, weet je wel, zo'n Griekse schoon. Ja, de Venus van Botticelli. Die afgebroken is. Nee, ik snap het. Daar. Ja, zomaar gekund. Zo'n meisje zou je dan helemaal bodypainten, zeg maar. Met alleen een lendendoek of iets dergelijks. Ik vind het een schitterend idee. Het is jammer dat het niet meer gaat gebeuren. Wij wensen jou superveel succes op het WK in Arnhem. En ook veel geluk met je verdere leven. En wat je dan ook hierna gaat doen. Ja hoor, Yvonne. Hartstikke bedankt. Super gefeliciteerd nogmaals. En Jans, ik kan goed lullen als ze Living Statue. Echt waar, hoor. Ja, en behoorlijk geïntegreerd. Pittig, ja. Vind je het goed? Ik ga lekker slapen. Oh, dan, dag Yvonne. Doei. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, natuurlijk is het moeilijk om een bejaardenhuis te managen. En natuurlijk willen wij ook graag een salaris van een paar ton. Maar als je met elkaar wetgeving afspreekt om in bepaalde banen niet meer te verdienen dan de balken en de norm, en dan ga je die paar jaar die bij hen bedoeld als overgangsfase misbruiken om zoveel mogelijk geld naar jezelf toe te schuiven, en dat in een crisis, nou, dat is niet aardig. Dus is de stelling vandaag, bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening er gerust over. Ontsla per direct alle graaiers in de zorg. Michiel. Fred. Nou, hallo. Als volgt. Ik moet het even gedateerd houden. Ik was in de Drunense Duin om mijn hond had uitlaten. Ja. Jezus. Daar landt een UFO. Oh ja. Er komen drie groene mannen uitlopen en die zeggen, woont Koen Vermeeren hier? Ja. Ik zeg, nou goed, het is een Nederlandse naam, ik ken de vent niet, maar waarschijnlijk wel. Dus je zegt, je zit in het goede land, volgens mij. We gaan naar een andere planeet. Ja. Oh. Dus zegt, ze vroegen nog, is hij verzekerd? Ik zeg, ik ken Koen niet. Toen zeiden ze van, nou, Jan Heemskerk. Ja, wat is er? Zeg jij dan wat? Iets leuks. Ja, Roos is het niet, ik snap het al. Oh. Nee, ik dacht jij iets leuks ging zeggen. Nou goed, maakt niet uit. Laten we maar verder gaan. Niels, ben je daar? Wat een geleuter. Ja, verwacht je toch eindelijk, komt er mop aan of zo? Ja. Wacht even, dan verwacht je toch even, er komt iets grappigs aan. Dan zit hier ademloos te wachten. Je denkt, nou komt het, gaan we het toch nog meemaken? Ik wist niet dat wij het spelletje mee moesten spelen. Nee, ook niet. Nee, god, ja, zie je trouwens, ik was opgestegen. Ja, maar goed, oké. Okay. Laten we gaan. Niels. Ja. Wat een ontzettend slecht grapje was dat, zeg. Nou hè. Ja, dan krijg ik de schuld weer. In te gaan. Ja, doe maar. Ik had gelezen. Neem je tijd, hè. Wat zei je? Weet je de stelling of niet? Dan lees ik hem nog een keer voor. Ja, over die graaiers in de zorg. Oh, ja, prima. Oké, ja. Ja, prima. Ik had dus gelezen dat die zorginstellingen dus dit jaar meer winst hebben gemaakt dan vorig jaar en de jaren daarvoor. Ook dat nog, hè. Dan zou je denken dat het allemaal beter moet worden. Maar ik heb een omaatje zitten in een zorginstelling. Geen omaatje in een zorginstelling zitten, jij? Ja, ik heb een omaatje zitten. Maar ik geloof er dus, helemaal niets van. Ja, dat wil dus het huiselijk gevoel terugkrijgen door gewoon een huiselijke woonkamer te maken voor die mensen. Ja. En dan zij denken van, nou goed, er is geld, dus dat gaan ze regelen. Maar wat werd er gedaan? Bij kringloopwinkels werden alle meubelen vandaan gehaald om die kamer in te richten. Is dat triest of niet? Dat is triest. Nou ja, het is beter dan niks, kan je ook zeggen. Ja, beter dan niks. Maar goed, ze hebben geld zat, toch? Ze moeten toch iets voor elkaar kunnen krijgen daar. Dus eigenlijk zeg jij, zolang mijn omaatje nog op de oude troep van een ander moet zitten, moet al die grootgraaiers opsodemieteren. Dat zeg je eigenlijk, hè? Nou, ze moeten ze opsodemieteren, ja. Het geld kan benut worden, dus ze moeten benut ook. Nee, maar het is toch eigenlijk, ik vind het ook heel zielig voor je oma, hè? Maar het is toch ook wel vreselijk dat die mensen, die hebben dus 4 jaar tijd om het een beetje af te bouwen naar een normaal niveau. Wat doen ze? Ja. Ze schuiven zichzelf gigantische bonus- en salarisverhogingen op om even lekker op te potten, zodat ze er tot Sint-Juttemus mee toe kunnen. Ik vind het echt onwaarschijnlijk. Ja, en aan het einde van de leven gaan ze van die berichten posten van wat moet ik met al dat geld? Had het daarin geïnvesteerd? Spijt dat ik al die arme oude mensen heb laten verschimmelen in dat bejaardenhuis. Niels, je punt is hartstikke duidelijk. Ja, vond ik ook. Ik kan het geen uik op, Jan Heemskerk. Nog één dingetje trouwens, als het mag. Ja, kom maar. Over de bejaarden gesproken. Die scheren hun kut kaal voor de hygiëne. De mannen kunnen er niks van mee. Waarom richt je niet gewoon even een blad op voor bejaarde vrouwen? Een bejaarde man eigenlijk, dat ze gewoon even kunnen genieten van die bejaarde poezen. Ik denk, gek genoeg, even vooruitlopend, omdat ik het niet weet, hè, maar vooruitlopend omdat ik oud ben, denk ik dat ik tegen die tijd liever ga vissen dan naar een blad krijg met oude vrouwenvagina's. Ja, kan je daar wat mee? Nou, tot ziens, hè. Hoi. Wat een geleuter. God allemachtig, zeg. Wat een verschrikking van de mensen. René. Brr. Gozer. Hallo. Ja. Gozer, Utrechtstraat, Amsterdam. Ja. Nee, ga verder. Ja, ik ga verder. Als dit weer een UFO-grap wordt, dan word ik gek, hoor. Nee. Jij wil leuk zijn, maar ik ben ook leuk. Doe maar. Dat zijn we alleen maar Jan. Utrechtstraat, Amsterdam. Daar zijn alleen maar Jannen. En gozers. En kom nou bij mij. Ja, wat een geluk. Heel leuk. Ellen, ben jij een meisje? Goeiedag, heren. Ja. Hi, Ellen. Dat is wat een legendarisch moment maken we hiermee. Ik ga het nog even vragen. Ellen, ben jij een meisje? Ja, helemaal. Wat leuk. Hoi, hi, Ellen. Wat gezellig. Ja, nou. Ik mag eigenlijk op de stelling reageren. Oh, god, ook dat nog. Kom, nou, doe maar dan. Ja. Nou, die vrije markt, sodomieten, die criminelen er gewoon uit. Dus crimineel gedrag. Ja. Ja. Nou, mensen zitten gehaktballen te vreten, die kant-en-klaar worden voorgezet. Ja, als je geluk hebt. Ja, ook nog. Als je een mandarijntje krijgt, heb je helemaal mazzel. Oh. En, wat moeten die oude mensen toch met vitamine tenslotte? Hè? Wat? Zeg je? Ik zei, wat moeten die oude mensen nog met vitamine? En toen vroeg ik, wat? Dat hoorde jou ook niet. Maar nee, het is toch echt schandalig. Ja, vind ik ook. Als iemand één broodje jat, is die verrekt van de honger, zit in het bak. Ja. En dit soort heren heeft gewoon geen geweten meer. Nou dan. Goed verdienen is leuk, maar dan moet je een bedrijf gaan oprichten. Dan doe je geen mensenleed aan. Ja, dan beknijp je misschien je personeel af. Maar dit gaat echt te ver. Ellen, ik snap het. Dank je wel. Deze heren maken elkaar wel af. Zo is het. Leven regelt zichzelf. Hé, hey, fijne avond nog, hè? Dank je wel. Dag. Ja, was wat een geleuter. Heb je één keer een vrouw en een heerlijk normaal iemand meteen, ja. Hè? Dat is echt scheelt een stuk, hoor. Ik kwam een beetje kwijt uit je linkermond. Ja. Joop, ben je daar? Ja, ik wou Gerrit Salm met zijn 7 ton uitkering van de Staatsbank aan de hoogste boom ophangen. Ja, dat kan niet, hè. Want hij veegt lachend zijn lul af aan de overal van de werkende Nederlanders. En Zalm is gewoon een bankambtenaar. En de topmannen in de zorg zijn gewoon zorgambtenaren. En jullie zijn gewoon mediaambtenaren. Ja, alleen ietsje slechter betaald. Maar goed, dankjewel voor je mening, Joop. Het is zeer helder. Dank. Wat een geleuter. We hebben gelukkig nog Robert. Ja, op zijn Frans. Goedenavond, Janne. Ja. Hallo, Robert. Verder. Hey, Wou ik zeg maar een verhaaltje vertellen. En daarna wou ik een mop, een betere mop vertellen. Want die mop van net, dat sloeg aan mijn nergens op. Kun je hem ook op muziek zetten? Zegt u? De mop op muziek zetten. Heb je een gitaar? Maar mijn moeder die werkte voor de thuiszorg. Oh. En zij heeft, in het begin had ze 5 klanten op een dag. En nu heeft ze de 10 of 20 klanten. En mijn moeder, ja, is een vrouwtje van 48, weet je. En ik kan het op een gegeven moment niet meer opbrengen. Oké. Okay. Nou, ik zeg hartstikke bedankt. Wat een geluk. Ja, weet je wel, als je, zo lang over je verhaal doet, dan vraag je er ook om. Fred was gezellig. Wat gaan we volgende week doen, Jan? Geen flauw idee. Oké. Okay, maar jij bent er waarschijnlijk weer. Ja, ik ben er zeker. Dat is al heel wat. Ik ben er ook, dat denk ik. En volgende week wordt het een verrassing. Ik gok op boven en verdorgens, gek genoeg. Een vriend van je? Nee, ik heb hem 2 keer gepist vandaag, maar ik denk het toch. Gekke. Maar dat vindt hij leuk. Dag allemaal. Ja, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als jij een beetje googelt op van ik wil graag een broodje hamburger hebben, nou dan komt de Burger King en ja, de McDonald's. Ja, op mijn Facebook, ik ben boven de 50, krijg ik meteen reclame voor die pantslips voor heren. Daar ben je niet om gevraagd. Oh. Kijk. Nee. Oh.